7 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Op Hawaii zijn inmiddels 89 slachtoffers geteld na de natuurbranden van eerder deze week. Het dodental loopt hoogstwaarschijnlijk nog verder op, zegt de gouverneur van de Amerikaanse staat. Honderden mensen worden nog vermist. Op het eiland Maui zijn 2200 gebouwen verwoest. Natuurbranden komen vaker voor in Hawaii, maar niet vaak van deze orde. Een zeer droge zomer in combinatie met sterke wind van een orkaan leidde ertoe dat het vuur zich snel kon verspreiden. De Pakistanse bergsportvereniging stelt een onderzoek in naar de dood van een Sherpa in de Himalaya. De Pakistanse man raakte zwaar gewond na een zwaar val en tientallen andere beklimmers van de K2 zouden hem gepasseerd zijn zonder te helpen. De beschuldigingen komen van twee klimmers die dronebeelden van de situatie hebben gemaakt. Volgens hen had de Sherpa gered kunnen worden. Hij overleed op een van de gevaarlijkste stukken van de route. In de Rotterdamse wijk Charloos is gisteravond laat een explosie geweest bij een winkelpand. Het is dezelfde winkel waar vrijdagavond ook een explosief afging. Gisteren ontstond er brand bij het gebouw. Die kon volgens de politie snel geblust worden. Niemand is gewond geraakt. Bij de explosie vrijdag sneuvelden de ruiten van de zaak. In en rond Rotterdam zijn dit jaar al zeker 100 explosies geweest. Er zijn 90 mensen aangehouden. Vaak houden de ontploffingen verband met drugshandel. Op veel plekken waren vannacht vallende sterren te zien, doordat de aarde door de Perseïde trekt. Dat is een spoor met ruimtegruis afkomstig van meteoren. Sommige deeltjes verbranden in de atmosfeer en geven dan licht. Op het hoogtepunt vannacht, rond 4:15, waren er bij een onbewolkte lucht tientallen per uur zichtbaar. Ook de komende nachten zijn de Perseïde te zien, maar niet zoveel als afgelopen nacht. Het weer, het is een heldere ochtend. Later is er ruimte voor de zon en het blijft zo goed als droog. Vanmiddag wat meer wind. Aan zee kan die zelfs krachtig zijn. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Ster. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Orchestra Baobab betovert met hun unieke mix van Afro-Latijnse stijlen, internationale pop en zangerige Senegalese ritmes. Op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Het tweede deel van de persoonlijke documentaire serie van Fidan Ekes en Kees Schaap over framing en cancelen is vanavond te zien bij Max. De minute dat het je overkomt, dan snap je wat het betekent. De doe-het-zelf-dictatuur over de wereld van wokeness, uitsluiting en angst. Vanavond 7:15 bij Max op NPO 2. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik de Malatti als teken van respect en kijk ik op 15 augustus vanaf 7 uur naar de live-uitzending van de Nationale Herdenking op NPO 1. U ook? Bij de Vriendenloterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18+, speel bewust. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Wat zou jij kopen met 10 euro? Een mega-ijsje, vette sneakers, een sportauto. In een digitale wereld is het moeilijk om te leren wat geld echt waard is. ABN AMRO helpt je om je kind financieel zelfstandig te maken. Met een jongerenrekening en handige hulpmiddelen. Hey, dat is chill. Welkom in de wereld van geld op waardeschatten. Kijk op abnamro.nl/jongerenrekening. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. Marianne Smit schrijft ons. Deze opname is gemaakt in het Herenmastatenpark in Jauren. Het geluid kwam uit een grote eik met een spleet in de stam. Je moet goed luisteren. Ik denk dat het een groepje vleermuizen was, maar ik heb ze helaas niet gezien. Het te hoog en te donker. Ja, wat is het? Nou, twee vleermuisdeskundigen hebben zich over het geluid gebogen. Orsten en Johan Presser. En hun conclusie zijn zeer waarschijnlijk rosse vleermuizen. Een grote soort voor Nederland, waarvan deze sociale geluiden voor de meeste mensen nog prima hoorbaar zijn, mits je nog goede oren hebt. Luisteraars, die zitten misschien, ik hoor niks. Luister maar. Ja, nu is het even weg. Ja. En wat we horen zijn of de moeders en jongen van een nog late kraamgroep, of het is een mannetje met een harem aan vrouwtjes. En dit gekibbel is vaak te horen vlak voordat de vleermuizen uitvliegen, of wanneer er net een aantal dieren zijn teruggekeerd naar de verblijfplaats. Ja, en in zo'n harem kan natuurlijk om allerlei andere redenen worden gekibbeld. Natuurlijk, heren, in een harem wordt natuurlijk gekibbeld. Dank Marianne Smit voor je prachtige opname. Goedemorgen, het is zondag 13 augustus en afgezien van het ruizen van het riet hier en het gekibbel van de rosse vleermuizen is het qua vogelgeluiden behoorlijk stil. Wat gebeurt? Nou, jonge vogelaar Jesse Zwart komt langs om tekst en uitleg te geven. Verder aandacht voor de familie Koekoek, de diksnavel, het stekelvarken en een prachtig boek over de distelvlinder. Toevallig allemaal dieren die niet voor dierproeven worden gebruikt. Over de stand van zaken rond dierproefvrije producten, de mazen in de wet, 1,2 miljoen handtekeningen en hoe dat aan te pakken praat ik later deze ochtend met de directeur van dierproefvrij, en een arts-viroloog. Heel fijn dat je luistert. Ik ben Andrea van Pol en tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Dat was het Haydn Orkest en die speelden het eerste deel uit de 40ste symfonie in F groot van Joseph Haydn. Ja, misschien kent u ze nog. De prachtige schoolplaten die Marinus Koekoek maakte over onze natuur. Telg uit misschien wel de grootste schildersfamilie ter wereld, de familie Koekoek. Het meest succesvolle lid van de familie was B.C. Koekoek. En die was meester in het schilderen van bomen. Verslaggever Pleun Aerts is in de beeld en gaat op zoek naar door Koekoek geschilderde bomen. We zijn hier op landgoed Hoederingen in de beeld. Mm-hmm. En het regent lekker en dat is goed voor de bomen. Ik denk als we hier stil gaan staan, we moeten even op die koeien letten. Ik weet niet hoe agressief die zijn. Maar dan zien we hier om ons heen, wat mij betreft, een aantal typische veteranenbomen. Waar Barend Koekoek de meester van was. Wauw, ja. Kijk ik maar. Zie echt een paar ontzettend majestueuze bomen. Mag ik het zo noemen? Joris Hellevoort van Utrecht Landschap, boswachter. Ja, dit zijn absoluut majestueuze bomen. Ik ga straks nog wel even iets vertellen over hoe oud ze zijn. Maar eerst maar eens even naar de vorm. Als je nou kijkt, zie je dat er heel veel, ja, eigenlijk dode takken in zitten. Er komen allemaal koeien aangerend. Ja, we gaan hollen. Rennen. Ze doen waarschijnlijk niks, maar ik weet niet of er een stier bij loopt. Het is toch niet helemaal pluis hier. Als er een stier bij loopt, dan. Dus we zijn veilig. Zo maak je dan ze mee, hè? Ja. Nou, terug naar vanaf de bomen. Vanaf hier kan je ze ook zien. Ja, terug naar de bomen. Laten we maar eens even die boom erbij pakken. Als je goed kijkt, zie je eigenlijk nu al dat die boom zich aan het voorbereiden is dat hij ouder wordt. En hoe zie je dat? Ja, omdat bovenin de kroon zie je eigenlijk dat die kroon lichter wordt. Mm-hmm. Het lijken eigenlijk twee bomen. Ja, bijna wel, hè? Mm-hmm. Terwijl het is één boom. En die bovenkant, die gaat hij er straks afgooien. Als hij dus ouder wordt en hij kan niet meer genoeg voedsel en water naar boven krijgen, dan gaat hij de bovenkant afstoten. En dat zie je ook op die schilderijen dan? Ja, we hebben een prachtig mooi schilderij. Wat we straks gaan zien in Museum Staal. En daar zullen we hetzelfde verhaal zien. Dan zul je zien dat die bovenkant, die is die al bezig aan het afstoten. En Barend Cornelis Koekoek had dat haarfijn door hoe dat in zijn werk ging. Hij heeft dat in ieder geval heel mooi vastgelegd. Deze eiken weet ik van, want er is er eentje omgegaan. Daar kunnen we zo nog even kijken. Daar hebben we de jaringen geteld. Die zijn bijna 300 jaar. Nou, eigenlijk kan een eik 900 jaar worden. Maar dat is een ideale situatie. Dat is hier niet zo. Maar deze bomen kunnen dus nog 300 jaar mee. Alleen dat kunnen ze alleen maar omdat ze aan kroonreductie doen. En nog iets anders. En dat ga ik je straks laten zien. Ja. Oké, we gaan nog een boom bekijken. Leuk. We lopen even naar een volgende boom. Door het bos. En Joris, jij bent echt een koekoek-fan, hè? Nou, ja. Ik hou van romantiek. Dus in de schilderkunst, daar ben ik absoluut fan van. En wat Koekoek gewoon zo geweldig mooi doet, is die bomen. Overal staan bomen op. Er is bijna geen schilderij van hem waar je niet de geweldige bomen op ziet. Ja, ik ben bomenliefhebber, dus ja, ook liefhebber van Koekoek. 1-1 is 2. Zo is het. Kun je nog even uitleggen, wat is nou een veteranenboom precies? Een veteranenboom is eigenlijk een boom die op weg is naar ouderdom. Dus het begint eigenlijk na volwassenheid. Word je, zeg maar, nou, ben je vroeg veteraan, dan word je laat veteraan en dan ga je dood. Dus het is eigenlijk een boom die al heel ver is in zijn leven. Maar het belang van veteranenbomen, en dat is volgens mij waar het om gaat, is dat die een hele hoge ecologische waarde heeft. Er leven allerlei organismen op die met name verbonden zijn aan die oude bomen. Die leven dus niet op jonge bomen, maar vooral op veteranenbomen. En wat vond u daar nou zo mooi aan, denk je, aan die veteranenbomen? Nou, ik denk dat een paar dingen kunnen zijn. Een veteranenboom straalt op zijn minst een stukje wijsheid en ouderdom uit. Ook overlevingskracht. Maar het heeft misschien ook wel te maken met, er zijn ook wel mensen die dat zeggen, een soort memento mori, gedenk te sterven. Je ziet eigenlijk dat een boom langzaam aan het sterven is. Dus dat zou ook nog kunnen. En dan kom je wel een beetje in de romantiek en in de mystiek terecht. Maar ik denk vooral imposant, gepokt en gemazeld. Dat is het, denk ik. Ja. Tada! Tada! Oh, deze is wel echt dood, toch? Nou, grappig dat je het zegt. We gaan kijken of dat echt zo is. Een paar jaar geleden deed onze boomveiligheidscontroleur... die deed deze controleren in de winter en die zei... deze boom is dood. Joris, daar moet je iets mee. Totdat ik zelf in het voorjaar ging kijken. Laten we maar even gaan kijken. Ja. Tada. Ah. Nu komen we bij de hogeschool van de veteranenbomen. Als je om de boom heen loopt, zie je aan de achterkant... dat daar nog een tak in leven is. Dus we hebben het net gehad over eigenlijk kroonreductie. Dat is dat een boom zich horizontaal naar beneden kan brengen. Wat hier gebeurt, is dat de boom zich verdeelt in functionele eenheden. Hij kan zich dus ook verticaal verdelen. Dus deze kant van de boom is helemaal afgestorven, verticaal. En die kant zie je dat hij nog helemaal leeft. Geweldig, hij staat er zelfs beter op dan ooit in die tak. Want ik zie daar allemaal nieuwe spruiten komen. Dus helemaal vol met blad. En als je dan deze geweldige print die ik bij me heb van Koekoek... van ook zo'n boom, lijkt deze er heel erg op. Ja, dit is eigenlijk bijna precies hetzelfde. Een ja, bijna helemaal dode boom met aan één kant toch weer een tak die helemaal in blad staat. Ja, het is echt grappig. Kijk, aan deze kant is de boom helemaal hol. En nu gaan we even naar de andere kant. Kijk. Klinkt heel anders. Klinkt heel anders. Dit is goed teken. Hier zit levend hout. Vet, hè? Nou, zullen we maar naar het museum gaan? We zijn in Museum Staal in Almen, in de Achterhoek. Pingpong, directeur hier. Jullie hebben ook een aantal koekoeks hangen. We lopen er nu naartoe. Wat heb je hier allemaal? Nou, we hebben er vijf aan de muur hangen in prachtige lijsten. Echt grote, twee hele grote olieverf schilderijen, twee kleinere. Ja, we hebben het nu natuurlijk over Barend Cornelis Koekoek. Die was van de bomen, maar het was eigenlijk was hij van een hele dynastie. Van het is een hele grote familie. En al vader Koekoek, maar ook kinderen, neven, kleinkinderen zijn allemaal aan het schilderen en aan het tekenen geweest. Er zijn ook veel mensen die de koekoeks alleen maar kennen uit de schoolplaten die je vroeger op school had. Maar dat is dan alles, zeg maar, een late koekoek of een vroege. Het is net hoe je het bekijkt, maar een later in de tijd. En die kennen langs de sloot, in het bos. We hebben hier ook een paar van die schoolplaten hebben ook hangen in het museum. Om ook die familietijdslijn te laten zien. En we hebben een samenwerking met drie andere instellingen. Het Noord-Veluws Museum in Nunspeet. Het Vlehiete Museum in Amersfoort. En de kunsthandel Simonis en Bunk. En die laten op dit moment ook allemaal hun koekoeks zien. Maar dat zijn dan weer niet de bosgezichten. Omdat bijvoorbeeld het Noord-Veluws Museum zit tegen de oude Zuiderzee. En de koekoeks schilderden ook zeegezichten. En die laten zij daar dan zien. Ja. Dat was weer een broer van Barend Cornelis, hè, die zeegezichten schilderde. Ja, dat klopt. Ja. Ja, precies. Hier achter jou. Ik denk dat wel heel erg is. Dat is dan de rechter. Dat is volgens mij is het een beuk. Dat die wel zo is zoals hij hem gezien heeft. En ook een beetje een zielige beuk, vind ik het wel. Ja, misschien is het zelfs wel een veteraan. Wat denk jij, Joris? Ja, dit is een veteranenbeuk die wij vanochtend gezien hebben. Inderdaad, op Hoederingen. En dit is een geweldig mooie, zielige boom, inderdaad. Ja. Ook hier bij ons Jaap Nijstad, kunsthistoricus. Was dit een beetje... Is dit een typische koekoek? BC-koekoek dan? Het is wel een typische BC-koekoek, maar het is ook een beetje een studie. Hè? Je ziet dat het een opzet heeft en de boom is redelijk in detail uitgewerkt. De rest is redelijk schematisch gelaten voor koekoek. Meestal vult hij dat veel gedetailleerder in. Dus dit is een boom waar hij bijzonder in geïnteresseerd was. En die stond bij Schloss Mooiland, bij Kleve, waar koekoek ook woonde. En die heeft hij daar echt in situ, dus op de plek, geschilderd. En het leuke bij koekoek is dat je ziet dat die bomen langzamerhand een identiteit krijgen. Dat ze niet alleen maar er zijn voor de stoffering van een groot schilderij. Van, oh, we hebben een bos, dus we bestuderen wel bomen en die zetten we erin. Maar nee, bij koekoek zie je, die boom die heeft een identiteit, die heeft een ziel, die is herkenbaar. En dat maakt koekoek met zijn bomen een typische vertegenwoordiger van de romantiek. En voor ons vermengt dat begrip romantiek zich dan weer met romantisch. Want wij kunnen ook zwijmelen bij zo'n boom die langzaam maar zeker teloor gaat. Maar de romantiek is iets anders dan puur romantisch, toch? Ja, romantiek is echt iets anders dan romantisch. Het kan elkaar overlappen, maar romantisch kan alles zijn. Vandaag de dag kan iets romantisch zijn. En in de prehistorie waren er vast ook romantische momenten. Maar de romantiek is een behoorlijk afgebakende periode waarvan de wortels liggen aan het einde van de 18e. En dat loopt dan redelijk ver door in de 19e. En dat heeft, en dan kom je weer bij die boom uit, dat mensen op een andere manier de natuur gaan beleven. Dus met alle kenmerken, met weersomstandigheden, met het overweldigende van die natuur. Voor die tijd zie je de opkomst van de industriële revolutie en een soort zakelijkheid en economie. En eigenlijk is die romantiek alweer een afzetten tegen dat kille, zakelijke, industriële. Een vroeg verzet tegen vervuiling en fabriekspanden en noem maar op. Men geniet van die natuur, trekt zich daar ook in terug en beleeft daar de meest essentiële emoties. Zullen we nog even rondkijken? Wat zien we nog meer? Pien, kan je me nog even... Ik hoorde jou net zeggen van mensjes. En we hebben hier een heel mooie schilderij van Barend Cornelis. Waar dus ook een aantal figuren op staan. En die hebben donkere luchten, wind. Ja, storm denk ik. Want het mannetje houdt zijn hoed vast hier op de voorgrond. En het mannetje wat verder op de heuvel oploopt, zie je echt tegen de storm inlopen. En je ziet ook echt dat, nou ja, de wind komt ook echt. Je ziet waar de wind vandaan de bomen komt. Hellen een beetje naar rechts, hè? Ja, en ook hier weer zo'n mooie veteranenboom, als we het dan toch al over hebben. Maar dit is echt een indrukwekkend landschap. Joris, gaat je hartjes net even kloppen? Lijkt me wel, hè, want ook deze boom die helemaal gebogen staat met nog een paar levende takken, hebben we natuurlijk vanochtend gezien op het landgoed. Dit is echt weer typisch Barend Cornelis, die veteranenbomenmeester. Nou ja, wat leuk is om op te wijzen is dat als je in de 17e eeuw kijkt naar bomen, dan worden die vaak gebruikt met een mooi woord, een repoussoir. Je zet bomen links in de voorstelling en rechts, en dan wil je oog in het midden van dat schilderij de diepte in. Om die diepte te suggereren. Maar bij koekoek, bij zo'n klein schilderijtje, zie je dat ze centraal staan. Dus hij verheft die boom tot onderwerp. Kan je zo'n klein schilderijtje prachtig zien? Dus als de boom in het midden staat, dan vond hij die boom dus het belangrijkste eigenlijk. Voor de compositie wel. En hij gebruikt de boom hier ook. Waar kan je zien dat prachtige contour eromheen, al dat ranke loofwerk, die blaadjes, dat is weer helemaal speciaal. Heel fijntjes erin geschilderd. Hij was waanzinnig goed in het schilderen van blad. En dan zie je dat het daar echt het contour is wat spreekt. Terwijl op zo'n schilderij hier, dat vee op dat landweggetje, zo'n pastoraal, zo'n herderlijke voorstelling, daar zie je dat die bomen veel meer diepte hebben in het bladwerk. Mm-hmm. Dus veel minder als een contour uitsteken dan in dat kleine tafereeltje. Ja. Zo'n klein schilderijtje, wat is het, Jaap? Ja. 15 bij 25 of zoiets. Ja. En dan minuscuul kleine blaadjes. Ja, maar je ziet dus dat die blaadjes, dat is een impressie van blad eigenlijk. Precies, dus het is niet naturalistisch precies het blaadje wat bij die boom hoort nagetekend. Maar hij vindt een oplossing in zijn penseeltoets die overtuigt. Waardoor je als kijker ogenblikkelijk zegt, oh ja, dat is die boom en dat zijn de blaadjes. Ja, maar het is, ja, nou ja, dat is zijn vakkennis. Ja. Top. Was BC Koekoek Is hij de beste bomenschilder uit de Nederlandse geschiedenis, denk jij? Nou, dat is een heel groot woord, hoor. In mijn vak vind ik het altijd heel moeilijk om te spreken over de beste. Die bestaat niet, wat mij betreft. Maar hij is een waanzinnig goede bomenschilder. Dat in ieder geval, ja. U hoort het al van de museumdirecteur. En u kunt nog in verschillende musea genieten van koekoekkunst. Kijk voor meer informatie over de tentoonstelling op onze website. Onze buitenmicrofoon hoor je wat huiszwaluwen en wat ganzen, dacht ik. En ondertussen hoorde je ook het stuk Evocación van de Argentijn José Luis Merlin, uitgevoerd door Milos Karadaglic op gitaar. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Ja, we gaan naar onze favoriete rubriek, de Venolijn, op 035-671-338... heeft u ingesproken en dit is een selectie van de afgelopen week. U spreekt met Astrid uit Huizen. Het is 21:31 en boven mij vliegen 11 gierzwaluwen. Die gieren de hele buurt door. Het is een prachtig zomers gezicht. Ze zijn nog niet weg, ze hebben het hier nog naar hun zin. Met Henk Vols uit Lelystad. Wij hebben in de eerste week van augustus bosbessen geplukt. Nou is dat niet zo vreemd iets. Maar het was 100 kilometer ten noorden van Trondheim in Noorwegen. We hebben er jam van gemaakt, zodat we van de winter nog kunnen nagenieten van deze vakantie. Goedenavond, ik zit in onze achtertuin in Ilderwolde in de provincie Drenthe. En de hele dag hebben we al het mooie schouwspel kunnen zien dat een koekoeksjong gevoed wordt door zijn stiefouder, een rietzanger. De koekoeksjong schreeuwt continu om meer, meer, meer. En trouw komt zijn vader of moeder, rietzanger, aanvliegen en geeft hem weer een vliegje. En zodra de vader of moeder weer weg is, gaat het roepen van het hongerige koekoeksjong weer door. Ik heb nog nooit eerder van mijn leven dit mogen aanschouwen. We wonen nu hier 2,5 jaar en er komen steeds meer mooie vogeltjes bij ons in de achtertuin in Ilderwolde. Nu zien we ook puttertjes. Het is een mooi kunstspel om mee te maken. Astrid de Jonge, Groningen. Zowel in de stad, in Groningen, als in de provincie zie ik dat de meidoornbessen langzaamaan rood beginnen te kleuren. Het is een mooi gezicht, die rode kleur zo tussen al dat groen. Erg leuk. Judy Okkinga uit Utrecht. Ik was op vakantie in Friesland en was een dag dat het heel hard woei in de Oude Venen. Toen ik dus de deur van de schuur opendeed, zag ik daar aan de luwte van de bosjes een roer op staan. Ik wist niet wat me overkwam. Toen hij mij zag, toen bevroor hij en heb ik een minuut mogen aanschouwen samen met mijn vader. Dat was een heel bijzonder moment. Daarna gingen we varen en zag ik een ijsvogeltje op het dakje zitten. Heel mooi om hem van 2 meter afstand te mogen zien. Daarna reden we door de weilanden van Friesland en zag ik een grauwe kiekendief in het landschap zitten. Toen hij vertrok, werd hij meteen gegrepen door de wind en kwamen zijn prachtige vleugels goed in het zicht. Een mooie dag. Goedemorgen, met Klaske Houweling uit Zwolle. Toen ik gisteren met de hond wandelde, kwam ik op een strook gras een grote groep idioot grote zwammen tegen. Of ik kwam ze tegen, zag ik staan. Ik had nog nooit gezien, echt heel groot. Ik denk dat de grootste wel een dwarsdoorsnee had van zo'n 15 centimeter. En via Observdentity kwam ik erachter dat het de tranende franjehoed is. Dat ze nog nooit gezien. Het waren echt een heleboel. En dat heeft ongetwijfeld met het hele natte weer te maken. Ik ben Kato en ik ben 6 jaar. En gisteren hadden wij musjes op onze boot. En we zijn op vakantie bij de Waddenzee. En toen waren we bij Ameland. Ja, wat schattig. En de tranende oranje hoed en het koekoeksjong. Nou, we gaan heel erg snel naar het nieuws van 7:30, gelezen door Clemens Peters. NPO Radio 1, het NOS-journaal. Op Hawaii zijn inmiddels 89 slachtoffers geteld na de natuurbranden eerder deze week. Het dodental loopt hoogstwaarschijnlijk nog verder op, zegt de gouverneur van de Amerikaanse staat. Honderden mensen worden nog vermist. Op het eiland Maui zijn 2200 gebouwen verwoest. In het zuidwesten van Duitsland zijn 6 mensen gewond geraakt door blikseminslag. Een groep fietsers werd overvallen door slecht weer. Enkele van hen schuilden onder een boom op het moment dat de bliksem insloeg. 3 mensen zijn met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt een onderzoek ingesteld naar de dood van een Pakistaanse Sherpa op de hellingen van de berg K2. Hij gleed uit en tientallen andere beklimmers zouden hem aan zijn lot hebben overgelaten. De beschuldigingen komen van 2 klimmers die dronebeelden van de situatie hebben. Volgens hen had de Sherpa gered kunnen worden. Op veel plekken waren vannacht vallende sterren te zien, doordat de aarde door de Perseïden trekt. Dat is een spoor met ruimtegruis afkomstig van meteoren. Sommige deeltjes verbranden in de atmosfeer en geven dan licht. Op het hoogtepunt vannacht rond 4:15 waren er bij een onbewolkte lucht tientallen per uur zichtbaar. Ja, terwijl je die vallende sterren ziet, hoorde je dit geluid misschien. Trouwe luisteraar Bram van Sambeek nam dit op en schreef hierbij mijn natuurgeluid bijdrage voor vroege vogels. Wat heb ik gehoord? Nou, 2 bosuilen, zegt hij. Waarschijnlijk die naar elkaar roepen 's nachts. Wow. Waarvan 1 in de boom boven de tent. En eens vanuit een verder muisstille nacht. Prachtig. En hierdoor word ik graag wakker gehouden. Gehoord tijdens de fietsvakantie op de camping in Bourg Saint-Andéol. En dat is in het Rhônedal. Wauw, Zuid-Frankrijk. Fantastisch inderdaad. Dank Bram. En ja, het wordt ook wat stiller in deze rubriek. Maar hoor je iets uit de natuur, stuur het ons op. Komende zaterdag zijn we met de tv-uitzending van Vroege Vogels in het Weerterbos. Een natuurgebied in het noorden van Limburg dat langzaam weer natter wordt gemaakt. En wat brengt dat allemaal met zich mee? We zijn bij de tauwrossen die in het gebied grazen en bij de bruinkop-diksnavelmezen. Een exoot die al 25 jaar lang goed gedijt in het gebied. Dit voorjaar was verslaggever Henny Radstaak met Henk Siertsema van Sovon Vogelonderzoek op zoek naar deze bijzondere soort. We staan op een zandweggetje in het buitengebied. Kijk uit op een houtwalletje, een slootje voor ons. Ja, en daarachter een ruig gebied. Nu zijn we al een kwartiertje bezig om een groepje van 5 bruinkop-diksnavelmezen te volgen. Bruinkop-diksnavelmezen? Ja, dat is een wat ooit is hier terechtgekomen is als een kooivogeltje. We zitten hier vlak in de buurt van Weert, bij Zwartbroek in de Krang. En daar heeft zich dus een kleine populatie nu gevestigd van die bruinkop-diksnavelmezen. Het zijn echt geweldig leuke vogeltjes. Maar en wel een exoot. En wel een exoot. Maar ik denk wel de leukste exoot van Nederland eigenlijk. Ja? Waarom? Ja, ze zijn zo verschrikkelijk schattig. Dat is echt geweldig. Weet je, donkerbruine vogeltjes, lange staart. Mensen kennen misschien wel een staartmees. Hè? Daar heb je een beetje ook dat beeld bij. Hè? Van zo'n heel schattig kopje en een lange staart. Nou, als je dat voorstelt in de vorm van een beetje zo licht en donkerbruine tinten, dan ga je richting een bruin kop diksnavelmees. Laat me raden. Bruine kop? Een dikke snavel? Ja. Ja. En een beetje de vorm van een mees. En een beetje de vorm van een mees, ja, precies. Ja, maar waar komt hij oorspronkelijk vandaan? China. Helemaal het verre oosten van Azië, zeg maar, komen ze vandaan. Ja, dus ooit gehouden door iemand hier waarschijnlijk in de buurt. Juist, exact. We zitten hier nu denk ik een jaar of 20 of zo waarschijnlijk in de regio. En het gaat alles bij elkaar om enkele tientallen broedpaarden maar. Dus een heel, hele kleine populatie. Beperkt verspreidingsgebied nog. Met een toch wel heel specifiek biotoop. Je ziet hier zeg maar allemaal rietstengels op de grond liggen en ongeknakt en pitrus en andere zooi en her en der eens een keer een wilgje. En typisch wat we eigenlijk een rietruigte noemen. En daar zie je dan dus die bruinkop diksnavelmezen een beetje zo tussendoor scharrelen. Wat in de rietstengels, wat in de struikjes over de grond lijkt het soms net muisjes. Ja, de hele tijd kunnen ze op één plekje blijven. En de ene keer dan zijn ze zo 50-100 meter verder. Dan loop je erachteraan te rennen. En dan blijven ze daar weer even hangen. Alexander Vesters, ook vogelaar. Ja, dat klopt. Vanaf 1995 ben ik begonnen met vogelen. Ja. Dus, en ik heb hier een paar foto's. Kijk hoe een schattig vogeltje het eigenlijk is, zie je. En hij heeft ook een andere naam, want ze noemen hem ook kaneelmees. Kaneelmees. Kaneelkleur. Ja. Ja, dat heeft hij al een beetje. Laat hier een fotootje zien op je telefoon. Ja, mooi. Ja, dat kaneelbruin. Ja, mooi. Hey. Hoor je hem? Volgens mij hoor ik ze. Ja. Ja, ik hoor wat gekwetter. Daar vliegt wat op. Is dat dan? Zit ze bijna bovenin? Ja. Kijken. Ja, dat zijn ze. Daar, hè? Ja. Ja, daar zitten ze. Kijken. Ja. Ja, ik zie ze. Gaan ze, ja. Ja. In de wilgen. Ja. Ja, in die wilgen daar, ja. Ja, daar gaan ze. Ja. Is dit het geluid? Dat is het geluid, ja. Ja. We zijn de wilgen alweer uit. We zijn denk ik alweer naar beneden gevlogen. Ik vermoed dat ze hier nu ergens hiervoor in de zooi zitten. Ja, ik zie wat daar. Ik zie wat daar, op de grond. Het is de rietstengels. Heel laag, net over dat bultje heen. Mm-hmm. En je had het net over, hij beweegt zich als een soort muisje door dat riet. En dat beeld is dat inderdaad. Ja, precies. Ja. Wauw. Achter de wilg onderin zat er eentje. Ah, oké. Okay. Maar ze gaan weer zitten. Hier, kijk, hier zitten ze. Hier net, vlak eraan nu. Ja, fantastisch. Dat zou ik mooi zien. Ja, 50 meter, dat is nog geen 10 meter. Ja. Wauw. Nou, ze gaan heel snel, zie je wel. Ja, ze hupsen door naar. Daar gaan ze. Ja, we lopen mee aan. Grappig, we lopen met ze mee. Ja, daar gaan er twee, geloof ik. Drie zelfs. Ja. En ze bewegen zich heel snel voor door het riet. Ja. Hier, mooi voor ons. Ja. Wauw. Een beetje, hij lijkt ook een beetje op een vink als je hem in het snelle voorbijgaan ziet. Ja, dat staartmees kun je heel mooi zien dansen. Ja, een staartmees meer, ja. Ja, een bruine staartmees. Een bruine staartmees, ja. Deze zijn dus... Een kaneelbruine staartmees. Ja, een kaneelbruine staartmees. Deze zijn dus verwant aan baardmannetjes. Vandaar die dikke snavel, hè? Baardmannetjes hebben dat ook. Ja. En dat zijn ook rietvogels natuurlijk. Ja. Alleen baardmannetjes die moeten echt vitaal riet hebben. Terwijl dus die diksnavelmezen, die zitten dus deze dan tenminste. Ja, die zitten in dit soort een beetje aftans verdroogd, verruigd riet. Dus in die zin bijten die soorten elkaar ook helemaal niet. Nou, want je zegt exoot en dan een aantal mensen is dan al meteen in alarm. Van foute boel. Invasieve exoot, hè? Kan die kwaad? Is die concurrent voor onze eigen inheemse soorten? Ik zou zo even niet weten waar die concurrent voor zou moeten zijn. Kijk, dan zitten ze daar weer inderdaad. Het enige waar ik me van voor kan stellen, dat in ditzelfde biotoop, daar broeden dus ook soorten als rietgors. Maar het is eigenlijk al te ruig. Het kan wel. En rietzanger. Nou, hier in de omgeving broeden sowieso geen rietzangers in dit deel van Nederland. En ja, dus eigenlijk de enige soort die een beetje in dit type habitat zit, is dus rietgors. En ja, daar zou je inderdaad moeten kijken van, zou dat misschien problemen kunnen opleveren? Maar Ja, het zou me zeer verbazen dat hier andere soorten nadeel van zouden kunnen ondervinden van het voorkomen van deze soorten. Zie je weer? Daar gaat hij, daar zit hij. Oh ja, ja, hier voor ons, jeetje man. Alexander, wijst die kant op. We gaan dan weer drie naar rechts. Oh ja. Daar zitten ze. Kijk, daar bewegen ze in het riet. Ja, ja. Ja, ze zitten laag in het riet, maar ze verraden zich een beetje doordat die rietstengels dan bewegen. Ja, dat klopt. Dan gaat hij. Oh, kijk, ze komen voor ons zitten in deze boom hier. Dit gekwetter dus. Ja. Ja, het is zachtjes te horen, maar... Dat hoort er wel bij. Ja? Ja, ja, ja. Ja. Dit is echt de zang. Dit? Ja. De zang van de bruinkop, die ik sta voor mees. Daar zit hij. Ja, gaat hij weer. Hoort er ook bij, kijk, daar gaan ze. Oh, daar lag. Ja, ja, ja. Achter de bomen. Ja, dus ondertussen zijn we alweer 100 meter verder. Een beetje achter die bruik op dikstaan van meisjes aan het aanlopen. En dan gaan ze weer. Ja, door. Gaan ze weer. Met z'n tweeën. Drie, vier ja, zijn er al. Of vier, ja. Wauw. Ja, kijk, steekt er weg over. Kijk eens hier. Ja, wauw. Ja. Nou ja, hier vlakbij. Hier nog één. Vlak voor ons. Het zandweggetje overvliegend. Laag. Nog één. Kijk, die zit daar mooi. Ja. Hebben een beetje... Oh, die zit mooi. Ja, mooi dat kaneelbruine koppie te zien. En die zwarte rand op die vleugel. Kijk, goed, zeker dichtbij, man. 6 meter. Ja. In die rietstengel. Mooi. En die andere daar ook. Wauw. Goed te zien. Mooie vogel. Prachtige soort. Je hebt gelijk, Henk. Ja, ja. Ja. Je hebt niet gelogen. Wat een fantastische mees. Ja, het is eigenlijk geen mees, hè? Het is niet familie van onze mees. Nee, het is niet familie van onze mezen, nee. Oh, wacht even, Alexander. Eindelijk een mooie foto. Ja, dit is een scherp mooie. Scherp en een mooi in beeld. Nou, die is te zien, als dat mag van jou, op de stream van Radio 1. Dit is een prachtige foto van een bruinkop dikstafelmees. Op een rietstengel. Ja, net als een baardmannetje op een rietstengel hangend. Precies. Dat klinkt fantastisch, die prachtige bruinkop diksnavelmezen. En wilt u ze ook nu echt zien? Kijk dan behalve op onze website komende zaterdag naar Vroege Vogels TV. Om 7:15 is de uitzending op NPO 2. Mooie versie van I Feel Pretty uit de musical The West Side Story. Iedereen herkende het natuurlijk. Van Leonard Bernstein. En werd gespeeld door de pianistes Katja en Marielle Labeck. Nou hadden we het net over de bijzondere bruinkop diksnavelmezen. Beeld je dit eens in. Tapirs, reuzenbevers, neushoorns, apen en olifanten in een weelderig begroeid landschap. Als we 2 miljoen jaar terug in de tijd konden, is dat wat we zien. In dit gebied kom je zo nu en dan ook een stekelvarken tegen. En dat weten we aan de hand van 2 botjes die in de vorige eeuw bij Venlo werden gevonden. Laatst werd er voor het eerst een stekelvarkenbotje op het Noordzeestrand gevonden. Verslaggever Gert Elbertsen is in het Natuurhistorisch Museum en ziet daar alle in Nederland gevonden stekelvarkenfossielen. Hier zit hij in? Hier zit hij in. Keurig verpakt. In een blauwe boterhammenbakje. In wat plastic. In een klein doosje. Ja, zelfgemaakt doosje. Zit een klein zwart stukje bot. Ja. André Cardol. Jij bent strandpaleontoloog. Dan moet je even uitleggen wat dat is. Ik loop op in dit geval het Banjaardstrand. Daar heb ik afgelopen jaar zo'n beetje elke 14 dagen rondgelopen. Dat is in Zeeland, hè? Dat is in Zeeland, dat is Noord-Beveland. En dan ben ik heel erg gefocust op wat er ligt aan botmateriaal. Liefst fossiel natuurlijk, maar ook schelpen. En op een dag vond je dus dit stukje bot van 1,5 centimeter. Ik kan me voorstellen dat je toen niet direct wist dat dit een restant van een stekelvarken was. Nee, dat klopt. En ik heb dit botje in januari 2021 gevonden. En ik vond het zelf, en dat kun je ook zien, dat er genoeg kenmerken aan zitten aan het botje om het ergens aan toe te schrijven. Maar dat bleek lang niet makkelijk. Het heeft een lange weg gegaan voordat Dick Mol de vinger op de zere plek legde en zei van, nou, heb je wel eens aan stekelvarken gedacht? Paleontoloog Dick Mol is bij ons. Toen André met dit onogelijke stuk scheenbeen bij mij aankwam, vroeg hij, wat zou dit kunnen zijn? En toen heb ik gezegd, nou, als ik dit moet vergelijken, dan ga ik het als eerste vergelijken op basis van de vorm met een stekelvarken. Want we weten dat stekelvarkens in het begin van het Pleistoceen, ruwweg tussen de 2,5 miljoen jaar en 1,5 miljoen jaar geleden, hier ook voorkwamen. Welke kenmerken aan dit stukje bot doe jou denken aan een stekelvarken dan, Dick? Ja, een hele goede vraag. Kijk, wat we zien is dat het bovenste gewricht, hier staat het dijbeen op, 1,5-2 centimeter breed. Die enorme kam hier aan de voorzijde, die groeven die hier ligt, dat zijn kenmerken die we ook terugvinden in de stekelvarkens die uit het Pleistoceen bekend zijn, maar ook bij recente stekelvarkens. Dus er is op basis van vergelijkend onderzoek vastgesteld door ons, dit kan niets anders zijn dan een stekelvarken. Even voor de goede orde. Een stekelvarken is een groot knaagdier met een hele hoop stekels op zijn rug en bij zijn kont. Helemaal juist, ja. En die kan hij opzetten en daarmee beschermt hij zichzelf tegen de roofdieren uit zijn fauna-associatie, de fauna-gemeenschap. En ze leven ook in Europa nog, hè? Jazeker, maar daar moeten we wel een aantekening bij maken. Want stekelvarkens zijn hier uitgestorven. Aan het eind van het Pleistoceen zijn ze helemaal verdwenen. Alleen de Romeinen, die ook al heel goed konden navigeren, die zijn in Afrika geweest en die hebben stekelvarkens vanuit Afrika meegenomen naar Italië, zijn daar uitgezet en die komen daar gewoon in het wild nog voor. En in Europa, nu in Italië, gaat het dus om het gewone stekelvarken. De soort, het gewone stekelvarken. Helemaal juist. En is het stukje bot die jij nu vast hebt, is dat ook van datzelfde gewone stekelvarken? Nee, dit is van een uitgestorven soort, Hystrix rifossa genoemd, met wetenschappelijke naamgeving. En dat is een uitgestorven soort. En die was dus significant groter dan de tegenwoordige stekelvarkens. En hoe groot wordt zo'n dier dan? Duitse herder? Dat formaat ongeveer? Nou, dat is een beetje te groot. Hij is veel lager bij de grond natuurlijk. Maar je zit nog met een beest van zo'n 70 centimeter lengte. Het lijkt een beetje gek dat we nu in Maastricht zijn, terwijl dit botje op het Zeeuwse strand is gevonden. Maar we zijn hier in het Natuurhistorisch Museum Maastricht, omdat hier de enige andere Nederlandse stekelvarkenfossielen liggen. En omdat we hier kunnen zien hoe de natuur in het vroege Pleistoceen eruit zag. De tijd dat hier stekelvarkens leefden. Ja, absoluut. We hebben hier materiaal uit Tichelien. Dat is dat vroege Pleistoceen. En dat is vernoemd naar Tegelen. Nu ingekapseld in de gemeente Venlo. Vlak bij mij thuis, in principe. En er zijn in de vroege tijd in de kleigroeven zijn er heel veel fossielen verzameld. Onder andere door Dubois himself. En wij hebben er een mooie collectie van. En een van die dingetjes behoort toe aan een stekelvarken. John Jacht, conservator van dit museum hier. Ja. Kun je ons even naar die vitrine toeleiden? Laat maar mee. Nou, eens even kijken of ik de goede sleutel heb. Ik heb een bosje met allerlei kleine sleuteltjes. En dit is altijd godszegende greep. Maar wat gaan we proberen? We staan hier voor een vitrine van 2 bij 2 meter. En daarboven zie ik een mooi schilderij van, ik denk, de natuur. Hoe die er toen uitzag, of niet, John? Bingo, de tweede. Ja, we hebben een hele mooie. Kijk, je hebt eigenlijk een soort verlamde arm van de Maas, hè, van de rivier. En kijk, de rivier in die tijd was een woest iets. Zeker na de winter, uiteraard, als er veel water doorheen komt. En op een gegeven moment wordt zo'n bocht afgesneden en dan krijg je dit. Het wordt een soort meertje. Kijk, ik schuif hem even open. Nou, wij komen natuurlijk voor de pièce de résistance. En daar komt hij. Twee bordjes vastgeplakt op... Ja, wat is het? Perspex. Maar dit is een stuk van een... Echt een bever uit Nederlandse bodem. Een bever, een stekelvarken uit Nederlandse bodem. En daarmee is het bordje uit Zeeland dus vergeleken. En dit is het eerste bewijs dat stekelvarkens in dat vroeg Pleistoceen hier geleefd hebben. Is uitermate zeldzaam, want dit waren tot nu toe de eerste 2 resten van een stekelvarken. Maar wij zijn altijd geïnteresseerd in het complete plaatje, zoals dat hier bij die dode rivierarm weergegeven wordt. Een weelderige begroeiing met de vleugelnoot, waterlelies en dergelijke. En dan zien we daar links zien we dan die Trogontherium, die reuzenbever met een ronde staart. Daar is nog een echte bever, die Castor fiber, met die platte staart. Hè, want die onderscheiden zich heel goed van elkaar. De bever die we vandaag nog in Nederland hebben? Die komt nu ook nog voor, ja. Kijk, en die klei van Tegelen die is wereldwijd bekend omdat die fossielen in de oorspronkelijke aardlaag opgegraven zijn. En niet alleen die dierlijke resten, maar ook van de vegetatie. Weten we heel goed hoe dat eruit heeft gezien. En zo hebben deze reconstructies plaats kunnen vinden. En die klei van Tegelen, dat is een aardlaag die gevonden is in de buurt van Venlo, in de stadswijk Tegelen. En daar worden dus al deze fossielen gevonden. Dat gewei van het hert, ja. Neushoorn zie ik hier, maar olifant. Die kiezen die je hier ziet, ook op zo'n perspectplaatje geplakt, dat zijn de kiezen van een tapier. Want hier leefden ook tapiers in de omgeving van Tegelen, aan het eind van het Plioceen, het begin van het Pleistoceen. Dick, jij hebt hier nu dus de 2 bordjes vast die zijn gevonden in Tegelen bij Venlo. André, jij hebt hier het bordje van het stekelvarken die jij vond op het Zeeuwse strand bij je. Ja. Dit zijn alle stekelvarkenbotten die we kennen uit Nederland. Ja, dat klopt, inderdaad. Ja. En hoe komt het dan dat die stekelvarkens zo weinig gevonden worden? Fossiliseerden ze slecht of waren ze misschien zeldzaam van zichzelf? Ja. De meeste, van oudsher, de meeste fossielen die we kennen van de Noordzeebodem, die werden opgevist met vissersschepen, dus in vissersnetten. Daardoor werd een groot deel van de kleinere fauna, of de middelgrote, de kleinere fauna, dus de vogels, maar ook de kleinere landzoogdieren, die werden gemist. Want die gingen letterlijk door de mazen van het net glipte die. Dus die werden nooit aangetroffen. Maar omdat die oude sedimenten uit de Noordzee nu gebruikt worden om stranden op te hogen, komen ook de kleinere botjes, zoals dit, zoals vogels, zoals vis, die worden nu heel veel gevonden. En wordt dat beeld van die fauna van tussen de 2,6 en 1,5 miljoen jaar geleden steeds weer een stukje completer. Dus er valt in de toekomst ook waarschijnlijk best nog een hoop te ontdekken wat dat betreft. Waarom is het zo belangrijk om te weten dat stekelvarken hier vroeger voorkwam? In ieder mens schuilt een kleine Indiana Jones. Ook in mij. En dan wil je natuurlijk iets vinden en met iets nieuws komen. En zo verbreden wij onze kennis. En we weten met deze vondst van Tegelen dat hij hier overduidelijk in die periode in het Vroegpleistoceen voorkwam. En nu hebben we hem van de bodem van de Noordzee voor het eerst. Dus we weten nog beter wat het verspreidingsgebied van die stekelvarkens in het Vroegpleistoceen geweest is. muziek van Mozart was dat, het eerste deel uit de symfonie in D, groot uitgevoerd door de Academy of St. Martin in the Fields. Over Fields gesproken, ik ga zo naar buiten met Jesse Zwart, vogelaar. En het is een prachtige ochtend, dus ik verheug me. Tot zo na het nieuws van 8 uur. NPO Radio 1. TBS-patiënten die niet meer te behandelen zijn, komen terecht op de langdurige forensisch-psychiatrische zorg. Sommige mensen zitten 40 jaar binnen en weten andere mensen niet. Dit is het eindstation van de TBS, waar mensen soms de rest van hun leven zitten. Ik zit al 33 en ik werk nog steeds niet mee. Voor anderen is het juist de prikkel om weer aan de slag te gaan. Dit is voor mij geen eindstation, maar een tussenstation. Een kijkje achter de gesloten deuren van een TBS-kliniek. We worden gewoon vergeten door de maatschappij. Op NPO Radio 1. Vanavond om 7 uur bij KRO NCRV in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Een bestaand of nieuw huis verduurzamen. Dat gaat ons aan het hart. We bieden standaard een verduurzamingsbudget en rentekorting vanaf energielabel A. Benieuwd hoe we hier samen werk van maken? Kijk dan op opfion.nl/verduurzamers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. Het is zomer in het Bonnefanti Museum in Maastricht. Kom en geniet van meesterwerken en spraakmakende exposities. Zoals die van Afro-Nederlandse kunstenaar Patricia Kaarsenhout of die van skatefenomeen Ed Templeton. Tot in het Bonnefanti Museum in Maastricht. Ik hou van de zomer. Weet je waarom? Deze zomer bestel je bij New York Pizza een pizza en crispy chicken tenders voor maar €11,99. Ik hou van de zomer. Ik hou van pizza en ik hou van kip. New York Pizza. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Ben jij klaar met dat vermoeide gevoel? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat een slimme combinatie van vitamine C en B12 die helpen om vermoeidheid te verminderen. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Hey positieveling, jij die anderen helpt verhuizen, complimenten geeft, vraagt hoe het echt gaat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Vandaag houd ik mijn spreekbeurt over de anaconda. Met dat boek won Bibi Dumont-Tak en de Zilveren Griffel en de Woutertje Pietersprijs. Ik kan haast niet wachten op mijn ontmoeting met Bibi Dumont-Tak. Vanavond, 21:50, VPRO NPO 2, Zomergasten. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. NPO Radio 1. 8 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Op Hawaï zijn inmiddels 89 slachtoffers geteld na de natuurbranden eerder deze week. Het dodental loopt hoogstwaarschijnlijk nog verder op, zegt de gouverneur van de Amerikaanse staat. Honderden mensen worden nog vermist. Op het eiland Maui zijn 2200 gebouwen verwoest. Natuurbranden komen wel vaker voor op Hawaï, maar niet vaak van deze orde. Een zeer droge zomer in combinatie met sterke wind van een orkaan leiden ertoe dat het vuur zich snel kon verbreiden. Zeker 3 mensen zijn vannacht om het leven gekomen bij een grote brand in een appartementencomplex in de Zuid-Franse stad Grasse, vlakbij Nice. 18 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Het vuur brak rond 3 uur uit in het trappenhuis van een gebouw van 5 verdiepingen in het centrum van de stad. Mensen hingen schreeuwend om hulp uit hun ramen, schrijven lokale media. De brandweer zette 17 auto's en 50 mensen in om de vlammen te bestrijden. Het vuur was rond 6 uur geblust. De Pakistanse bergsportvereniging stelt een onderzoek in naar de dood van een Sherpa in de Himalaya. De Pakistanse man raakte zwaar gewond na een val van en tientallen andere beklimmers van de K2 zouden hem zijn gepasseerd zonder te helpen. De beschuldigingen komen van 2 klimmers die dronebeelden van de situatie hebben gemaakt. Volgens een van hen had de Sherpa gered kunnen worden. Op veel plaatsen waren vannacht vallende sterren te zien, doordat de aarde door de Perseïden trekt.

Dus ze zijn nu een beetje zich aan het klaarmaken voor de trek. Als ze gaan vertrekken naar Zuid-Afrika of naar Afrika. En sommige beesten blijven natuurlijk ook. Maar ze hebben tijd om te relaxen een beetje. En we gaan het zo hebben over dat het steeds stiller wordt. Want de belangrijkste reden is... De vogelrui, dus het aanmeten van een nieuw verenkleed. We blijven hier nog even staan, terwijl de tune er gewoon in wordt geknald. Het is prachtig hier. Zei je nou net wat, Jesse? Ja, of het met de wind een beetje te doen was buiten hier. Ja, het gaat wel. We staan met onze rug in de wind. Zo direct dus meer over die rui met Jesse Zwart. En verder in dit uur een buitengewoon boekje over de doodgewone distelvlinder. Schrijfster Elvira Werkman is straks gearriveerd. Dat is een trekvlinder. En over trekken gesproken. De gierzwaluw heeft alweer zijn biesjes gepakt. Het is weer bijna voorbij de mooie zomer. Of heeft dat dan nog een staartje? Nou, wij hopen van wel. Welkom bij het tweede uur van Vroege Vogels. Muziek uit de 18e eeuw van graaf Unico Wilhelm van Wassenaar was dat. En we zijn nu in de 21e eeuw. Ik sta hier met Jesse Zwart, professioneel vogelaar. We staan lekker met onze rug in het zonnetje. Het is eigenlijk heerlijk, hè? Een windje. We staan lekker bruin te worden, ja. Ja, en het is best wel een druk vogelverkeer. En met jou wilde ik het heel erg hebben over de rui. Luisteraars weten het. Het is echt de cyclus van het leven. Ieder jaar gaan de vogels, tenminste, heel veel vogels in de rui. Gaan alle vogels in de rui? Hoe zit dat? Ja, eigenlijk alle vogels hebben op een gegeven moment een nieuw verenkleed nodig. Dat slijt. Dat is onderhevig aan heel veel invloeden van buitenaf. Als ze gaan broeden en ze moeten een nestkastje in, dan slijt dat verenkleed. De zon, UV-licht, zorgt ervoor dat zo'n verenkleed slijt. Dus eigenlijk elk jaar hebben vogels in ieder geval één nieuw verenkleed nodig. Zodat ze niet op een gegeven moment naast ons uit de lucht komen vallen. Ja, en blijven ze dan binnen of zitten of in nestkassen of ergens? Wat gebeurt er? Want hier die huiszwaluwen, die gaan ook in de rui? Die gaan ook in de rui. Vaak doen ze dat voordat ze op trek gaan naar Afrika. Die huiszwaluwen gaan naar Afrika. Ja, dus dat is slim. En het is ook een beetje. Het is eigenlijk in de periode tussen het broeden en het wegtrekken naar Afrika of naar het zuiden van Europa. Dus een beetje nu eigenlijk. Ja, dus dit is de periode. Je kunt je voorstellen dat als je kinderen aan het opvoeden bent, dat je misschien geen tijd hebt voor een nieuw pak of een nieuw verenkleed. De prioriteiten liggen ergens anders. Dus dat doen ze meteen na die broedperiode en voor die periode van trek naar het zuiden. Ja, als die kids de deur uit zijn. Als die kids de deur uit zijn, dan hebben ze eindelijk weer tijd voor zichzelf. Het zal herkenbaar klinken. En dat moeten ze in een periode van 5-6 weken doen, dat ruien. Want dan moeten ze dus op weg naar Afrika, omdat het voedsel hier op is. En omdat ze daar wel voedsel kunnen vinden. Dus het is een hele stressvolle periode wel voor ze. Ja, want 5-6 weken vind ik best wel lang. Want ze lopen wel gevaar, omdat ze minder goed kunnen vliegen. Ja, ze kunnen minder goed vliegen. Sommige vogels ruien 1 veer tegelijkertijd van hun vleugel. Kunnen wel blijven vliegen, maar worden dus minder. Ze missen wel een onderdeeltje, zeg maar. Andere vogels, zoals eenden, ganzen en zwanen, die ruien eigenlijk al hun veren tegelijkertijd. Dus die kunnen nog veel slechter vliegen. Soms zelfs helemaal niet. En die raken dan in een eclipskleed. En dan worden ze allemaal bruin. We hadden het er net al eventjes over dat alle eenden nu onwijs op elkaar lijken. En hoe heette dat? Eclipskleed. Dus de mannetjes gaan er dan eigenlijk uitzien als de vrouwtjes. Die mannetjes zie je altijd, die hebben supermooi verenkleed en bont en super opvallend. Om te pronken. Om te pronken en om te showen, echt. Om een vrouwtje te versieren. Maar ze zien er nu wel, als je nu eenden kijkt, zijn ze eigenlijk allemaal bruin en dat onopvallend. Is waar, ja. Dus het is een beetje genderbender. Het is eigenlijk heel goed. Past in deze tijd. Super geëmancipeerd. Maar dat doen ze dus eigenlijk omdat ze niet willen opvallen dan. Ze kunnen slecht vliegen. Ze zitten ook vaak in grote groepen bij elkaar op het water dan. Om zoveel mogelijk veiligheid te hebben. Maar ik denk, die grote watervogels hebben niet zo heel veel natuurlijke vijanden. Of valt dat toch wel tegen? Nou, dat valt wel tegen. Het gaat natuurlijk bijvoorbeeld supergoed met de zeearend in Nederland. Ja, die pakt zo'n eend makkelijk uit het water. Ik heb het havik ook wel eens zien doen. Over een groep meerkoeten heen vliegen. En zo heen en weer vliegen totdat er eentje te pakken was. Dus hebben we op zich wel genoeg natuurlijke vijanden. Ja. Dus dan houden ze zich gedijst in het riet? Of waar gaan ze zitten? Ja, meer op het water, in het riet. Ze verstoppen zich. Je merkt misschien ook nu dat het in het algehele beeld dat het veel stiller is buiten. We hadden natuurlijk een voorjaar dat alle vogels zitten te zingen. En tot best wel laat. Want een paar weken geleden hoorde ik echt ook de zanglijster elke avond echt tekeer gaan. Ja, nou, zo'n zanglijster of een merel of veel andere vogels hebben natuurlijk 2 of 3 periodes waarin ze broeden. 2 of 3 keer broeden. Dus die moeten steeds opnieuw weer zingen om die vrouwen maar te versieren. Maar die broedperiode is nu wel echt afgelopen. En dan worden ze gewoon stiller, want ze kunnen slechter vliegen. Ze zijn aan het ruien, dus ze denken, nou, ik hou me gedijst. Ik verstop me in de bosjes, ik verstop me in de rietkragen. Om maar zo min mogelijk op te vallen. Dus je merkt het ook nu wel als je buiten de natuur in gaat. Het is echt een stuk stiller. Het is echt een stuk stiller. Qua vogelgeluiden, alleen die huiszwaluwen boven onze hoofden. Die gaan lekker tekeer hierboven. Die gaan lekker tekeer. En de huismusjes achter ons hoor je af en toe nog kwetteren. Ja. Maar voor de rest is het echt, je hoort bijna geen enkele vogel zingen. Nee, het is nu echt de grote stilte voor de trek. En nog even, het is natuurlijk best wel een raar seizoen geweest. Want we hadden een hele warme juni maand. Ja. En daarna een hele natte periode. En nu trekt het weer een beetje bij. Zie jij dan invloed in de ruiperiode of zo? Is die later of vroeger? Of wat valt jou sowieso op? Nou, die rui wordt daar niet zozeer door vertraagd. Dat is echt pas nodig als voordat ze op trek gaan. Wat wel opvalt is dat er bijvoorbeeld als er heel veel regen valt, dat er moerasvogels of soorten die afhankelijk zijn van water een veel beter broedsucces hebben. En dat is best wel tof om te zien. Heel veel moerasvogels hebben echt een goed jaar gehad. Ja, dus zoals de roerdomp of zo. Nou ja, roerdomp, blauwborst weet ik, rietzanger. Die hebben echt een mooie jaar gehad. Omdat ze overal waren plasjes water. Ze kunnen meer insecten vinden omdat boven het water hangen weer veel insecten. Dus voor veel vogels is het best wel goed geweest dat we een langere periode met veel regen hebben gehad. Alleen, wij waren wel een beetje aan het balen. Want, Een beetje te mopperen, maar ik dacht het grondwaterpeil is weer een beetje gestegen. Ja, af en toe zit ik naar de grondwaterpeil, die radar, te kijken online. En dan is het wel weer fijn om te zien dat alles weer in orde is. Want jij geeft excursies, maar je zei gisterochtend kwam met bakken uit de regen. En je moest een excursie geven. Hoe pak je dat dan aan? Ja, schuilen in een vogelkijkhut. verder niet. Moppen tappen en mooie verhalen vertellen. Ja. Ja, dit is natuurlijk wel de periode, we hebben het er net over gehad. Je kunt gewoon heel veel vertellen over rui en over de periode waarin we zitten. Want er gebeurt gewoon nog steeds wel heel veel. Ja, ja. Dus ik vroeg me ook af, die jonge vogels, die uitvliegen, ruien die dan ook? Of die hebben natuurlijk een heel prachtig nieuw verenkleed. Ja, sommige wel, sommige niet. De rui is best een ingewikkeld proces. Maar bijvoorbeeld de roodborst, die doet daar een gedeeltelijke rui. Dus die roodborst ken je misschien wel van als hij super jong is, dat hij helemaal zo'n gespikkeld verenkleed heeft, dat hij bijna niet te herkennen is als een roodborst. Hij heeft nog helemaal geen rode borst, nog niet die donkere rug. Maar nadat hij uit het nest is gevlogen, gaat hij al heel snel ruien naar dat volwassen kleed. Maar zijn vleugelveren die blijven nog de veren die hij al had nadat hij uit het nest is gekomen. Okay. Dus volgend jaar, als je een roodborst ziet met een soort van heel licht streepje bovenop zijn vleugel, dan weet je, die roodborst is 1 jaar oud. Want hij heeft zijn, zijn veren nog van het jaar ervoor. Maar de rode borst heeft hij al wel. Ja, dat is, dat noem je gedeeltelijke rui. Ja. Dus als je wat meer over die rui weet, dan kun je heel goed herkennen aan vogels hoe oud ze zijn. En bij meeuwen heb je ook dat voorbeeld, dat ze in 4-5 jaar volwassen worden. En dan kun je heel goed aan het verenkleed zien hoe oud zo'n meeuw is. Ja, want je ziet natuurlijk die bruine gespikkelde, zeker die mantel mee is. Ja. Dus dan zie je heel duidelijk dat het een juveniel is. Exact, ja. Maar na een jaar zie je dat dus nog steeds een beetje. Nou, dan zie je dat nog steeds, dat bruine verenkleed. Maar dan zie je het eigenlijk steeds meer, het makkelijkste is te zien op de rug. Dat die rug bij een zilvermeeuw steeds grijzer wordt. En hoe meer grijs er op de rug zit eigenlijk, hoe ouder die is. Dus dat is een mooi vergelijk met mensen. Ja, dat is prachtig inderdaad. Ik hoorde laatst een buizerd boven me. En die ruit ook. Hè? Wat gebeurt daarmee? Ja, de buizerd is een roofvogel. En roofvogels zijn hebben een beetje status apart in het kader van de vogelruil. Heel veel roofvogels hebben ruil die ze over een langere periode doen. Dus over 2 of over 3 jaar. Oh. Omdat een roofvogel moet natuurlijk heel goed en heel wendbaar snel kunnen zijn om zijn prooi te vangen. Dus sommige roofvogels doen er wel 3 of 4 jaar over om een hele set vleugels te ruien. Dus, want tussendoor moeten ze gewoon nog goed kunnen blijven vliegen. Ze moeten goed kunnen blijven vliegen. Dus vaak missen maar 1 veer. Of ze stoppen een tijdje met ruien omdat ze echt weer goed moeten jagen of op trek gaan. Dus sommige roofvogels kun je 3 of 4 jaar lang zien welke veren ze hebben. Dus hebben we nog veren uit het eerste vogel, uit het eerste jaar dat ze zijn geboren. Maar ook veren van 3 of 4 jaar oud. Maar hoe zie je dat? Zie je dat met de verrekijker? Het lijkt me echt een hogeschool vogel is dat. Ja, dus van dichtbij kun je het goed zien. Als ze overvliegen, en dat is ook wel tof om nu te zien, bijvoorbeeld bij meeuwen. Als vogels overvliegen, dan zie je wel vaak dat er zo'n gat in de vleugel zit of zo. Dus dan zie je dat ze 1 veer aan het ruien zijn. En als je echt een hele goede foto hebt, dan zie je kleurverschil. Of ja, nieuwe veren zijn altijd scherper aan de achterkant. Die zijn wat meer puntig. En oude veren zijn wat afgesleten en die worden wat botter. Dus je kunt, als je het goed weet en als je erop gaat letten, kun je het goed zien. En de standvogels, de vogels die hier blijven, die hoeven misschien niet te ruien. Of gaat dat allemaal niet op? Nou, die hoeven niet helemaal naar Afrika te vliegen. Nee, dat is waar, maar ze moeten wel allemaal ruien. Want net als onze kleding slijt toch een beetje. Het is gemaakt van keratine, de veren. Dus dat is hetzelfde als onze nagels. Ja, dat wordt ook stomper, dat slijt af. De puntjes slijt af. Dus, ja, moet je een beetje veilen. Ja, dus ook moet je een beetje veilen. Nee, maar ook de huismussen die we hierachter nu horen bijvoorbeeld. Dat zijn echt typische standvogels natuurlijk, die jaar rond in Nederland zijn. Die elk jaar krijgen die een nieuw verenkleed. En een nieuw pakje. Ze moeten er natuurlijk ook een beetje knap uitzien. Dus toch wel. Ja. Dit is een beetje de stilte voor de storm. Wanneer de gierzwaluwen, helaas, die zijn echt nu ongeveer helemaal weg. Ja. Wat is een beetje de volgorde waar we ons nu op moeten voorbereiden? Met de trek en degene die wel blijven. Nou, de vogels die heel ver in Afrika overwinteren, die gaan als eerste weg. Dus wat er nu al aan het wegvliegen is, zijn bonte vliegenvangers, grauwe vliegenvangers, die echt diep Afrika in moeten. Dan gaan de karrekieten, de tuinfluiters. Ik zie al een hele melancholieke blik in jou. Het zijn als vrienden die op een lange reis gaan. Ja, en die je dan maar uit moet zwaaien en hopen dat ze volgend jaar gezond terugkomen. Ja. Maar het is nu nog vooral even genieten van de zwaluwen die om onze oren heen vliegen. Dat gaan we nog doen. En de mussen die blijven gelukkig. En de mussen blijven. En er komt heel veel voor terug. Ja, er komen veel lijsters naar Nederland. De eerste eenden komen alweer vanuit Arktisch gebied. Ja. Dus we zitten niet op een droge. Nee, absoluut niet. Het blijft een mooie tijd. Dankjewel, Jesse Zwart. Geniet nog even hier buiten en voor deze prachtige uitleg. Dit was Jesse Zwart. Hij doet vogelexcursies en is professioneel vogelaar. En we zijn weer binnen in Stadszicht en kijken of dat prachtige landschap hier bij Natuurmonumenten het Naardenmeer. Je hoorde de etude nummer 2 van Frédéric Chopin, uitgevoerd door pianist Jorge Bolet. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Ja, het is weer tijd voor de Vroege Vogels Venolijn. Een samenvatting van de waarnemingen van jullie deze week op 035-6711-338. Dag, met Annemarie Koppelaar uit Nieuwegein. Gisteren stond ik op de bus te wachten in Nieuwegein-Zuid en zag opeens 6 gierzwaluwen. Ze gingen nog nergens heen en leken te spelen in de lucht. Nog even hier. Dag, met Hans Gartner in Nes. We zitten op de dijk. Het is prachtig weer. De wind is weg, de regen is weg en het is half laag water. Dat maakt het bijzonder, want er was al door, zelfs met laag water, was er water aan de dijk. Opgejut natuurlijk door die storm. En dan wordt het natuurlijk voor een aantal steltlopers lastig om je korstje op te scharrelen. Maar nu, het is half laag en zit vol met bonte strandlopers, bontbekplevieren, zilverplevieren. Het is echt een palet van een heleboel leuke soorten die dus allemaal al onderweg zijn vanuit het noorden. Als zeker het haal logeer. Ik ben eigenlijk al sinds de eerste dagen van deze week afscheid aan het nemen van de gierzwaluwen. Maar vanmorgen, ik keek in de lucht, nou omhoog. En ja hoor, daar waren ze weer. Of nog, kan ik beter zeggen. Geweldig, maar wel bijzonder. Anneke Zwart, Amsterdam Slotervaart. Tuinpark Ons Buiten. Een melding van een eersteling en een laatsteling. We leven nu in augustus, maar een van mijn tuinplanten heeft de kerstklokken al horen luiden. Het gaat om een witbloeiende kerstroos, met knoppen die bijna opengaan. Een Judaspenning pakt het heel anders aan. Hoewel de plant zijn penningen al heeft, is het toch weer bloei aan dezelfde plant. Is de opeenvolging van heel verschillend weer debet aan deze afwijkingen? Hallo. Met Marion Lodewijk uit Renesse. Vandaag wandelde ik langs de Oosterschelde op Schouwen. En ik heb weer heel veel moois gezien. 2 witgatjes, 2 oeverlopers, een groepje steenlopers, 1 tapuit en een jonge visdief die nog gevoerd werd. Wat me ook opviel was een kokmeeuw die al een hele witte kop had. Lijkt me vroeg voor zo'n winterhoofd. Granspepels in het Graafheidegebied, nabij Berg aan de Maas, nog jonge Europese kwartels waargenomen. Ja, die kwartel. Fantastisch. Blijf bellen op 035-6711-338. En ik noemde het net al aan Jesse Zwart. Ik zag dus vorige week een buizer, tenminste. Wat gebeurde er? Ik liep... Ja, dit was hem. Dit hoorde ik toen ik in het Amsterdamse bos liep. En ik dacht, hé, dit is een buizerd. Want toen ik pas bij Vroege Vogels begon, 2007... liep ik met Carla van Lingen een keer na de uitzending. Zij was toen de eindredacteur. En ze zei, hoor je dit? Hoor je dit? Dit is een buizerd, zei ze. En zo leerde ik dat. En ik keek omhoog en daar zweefde die. Fantastisch. Ik dacht, nou, nu weet ik dat. En toen kwam er een echtpaar aangelopen. En ik zei... Ik zei gewoon uit mezelf, een buizerd. En toen zeiden ze, ja, we hoorden al iets, we hoorden al iets. Ja, kijk, dat is een buizerd. Toen zeiden ze, oh, wat leuk, hebben we weer wat geleerd. We dachten al, waar komt dat geluid vandaan? En zo, via Carla van Lingen en via mij, geven we dat weer door. Het prachtige geluid van de buizerd.

Alle ingrediënten in VitaPro zijn grondig getest op hun kwaliteit door onafhankelijke laboratoria. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Dat is het Festival Oude Muziek. Van 25 augustus tot en met 3 september in Utrecht. Kijk voor meer informatie op www.oudemuziek.nl. De haan kraait en dan weet je, welkom terug live vanuit Stadszicht. Het is iets over 8:30, dus tijd voor de Vroege Vogels column. Deze keer van de hand van Begijn Le Bleu. Nou ja, met zo'n naam heb je wel een vliegende start. Hij is een Vlaamse cabaretier en fanatiek vogelaar. Hier is Begijn Le Bleu. Onlangs begeleidde ik een groep in de Kalmthoutse heide en ik had er een bonte vliegenvanger in de gaten. Ik hoorde het mannetje trippe, trippe, trip zingen en mijn vogelhart maakte dezelfde sprongetjes mee. Luister, zei ik tegen de groep, deze vogel moet je gezien hebben. Neem jullie verrekijker en geniet. Ik moet daar zeker een minuutje of twee hebben gestaan tot ik in de gaten kreeg dat de mensen rondom mij niet naar de vliegenvanger keken, maar oog hadden voor iets anders dat een eindje verderop zat te huppen. Ik keek, maar ik zag niks behalve een merel. Waar kijken jullie naar? Vroeg ik de bende. Daar, zei een mevrouw zachtjes. Een merel. Een merel, dacht ik. Een merel. Ja, een merel zie je overal. Was een merel een reden om vroeg op te staan en naar de Kalmthoutse heide af te zakken? Toen ik met mijn verrekijker de mannetjesmerel bekeek, snapte ik waarom iedereen zich liet meeslepen. Het oranje-geel van zijn oogrand werd prachtig belicht. Hij hield zijn kopje wat schuin en leek te horen dat er een vette worm onder zijn pootjes zat. Met een felle haal rukte hij de worm uit de grond die zich als een elastiekje wat leek te verweren, waarna het zich rond zijn gele bek kronkelde. Toen de merel ons in de gaten kreeg, ging hij snel in de houding staan, liet zijn vleugels wat hangen en vloog vervolgens kwetterend weg. We vertelden tegen elkaar over dat kleine momentje met de merel. Het alledaagse werd even bijzonder. En daarna bekeek ik met de groep de ekster, de gaai en, jawel, hou u vast, ook de houttuif. Nochtans stevast door mijn vader strontuif genoemd. Ja, het werden stuk voor stuk mooie vogels door ze wat meer aandacht te geven, door ze exclusief te maken. Luister, zei ik als een echte Vlaamse Jacques P. Thijssen. Een specht. Hoe, komt hij hier dan voor? Vroeg een man. De groep hoorde het gekiek van de specht die steeds dichterbij leek te komen. Ja, gij kunt natuurlijk zeggen wat ge wilt, zei de man wat cynisch. Maar op datzelfde moment kwam de grote bonte specht op de stam van een grove den zitten op nog geen 5 meter van ons. Ik nam de man zijn schouders beet en draaide hem om richting de grobo, zoals jullie Nederlanders de Dendrocopus major noemen. Ja, ik weet ook wel eens wat. Met schokkerige bewegingen pikte de specht insecten en larfjes van onder de bast. Zijn rode broek blonk in het ochtendlicht. Pas toen de specht golvend wegvloog en iedereen weer ademhaalde, zei iemand: "Ha, Sinterklaas is vroeg deze jaar." Toen we een zandloopkever zagen vriemelen op de grond en hij de plantjes van dichtbij bekeken, begon het door te dringen dat elke vierkante meter in de natuur een deeltje van het web is. En als je een van de draden aanraakt, ja, dan trilt het hele net mee. En ik weet het, met deze zin ben ik dan weer 1 stapje verwijderd van het preekgestoelte, maar het klopt wel, vind ik. En ik werd ook door de groep met mijn neus op het feit gedrukt dat ik met mijn rusteloze reislust het volledige natuurplaatje nooit zal kennen en dat er thuis nog zoveel te leren valt van een doodgewone merel. Af en toe wat meer in acht nemen wat Willem Vermanderen, de West-Vlaamse Bart, ooit zei. Haast u langzaam. Thank you. Wanneer bloeit het koolzaad, heette dit stuk van en uitgevoerd door de West-Vlaamse Bart Willem Vermanderen. Geciteerd door Begijn Le Bleu, onze columnist. Haast u langzaam. Een heel mooi motto. We gaan door naar een gierzwaluw. Een heel bijzonder vogelvoorval in Ransdorp, een dorp ten noorden van Amsterdam. Een gierzwaluwkuiken, dat is grootgebracht door een paartje boerenzwaluwen. Henny Radstaak vroeg aan de Amsterdamse gierzwaluwexpert Gert de Jong hoe de vork precies in de steel zit. Dat gaat over Willem Honing uit Ransdorp. En die had een zwaluwjong gevonden onderin de stal. Het is een boer met een aantal koeien. En dat zwaluwjong had hij in het dichtstbijzijnde boerenzwaluwnest gezet. En toen zag hij een tijd later, zo'n 1-2 weken later, toen waren die boerenzwaluwen uitgevlogen. Die jongen. En er zat een steeds grotere zwaluw in dat nest. En dat bleek een gierzwaluw te zijn. Dus hij had een gierzwaluwjong die uit het dak kwam. Die was onder in de stal terechtgekomen, had hij in een boerenzwaluwnest gezet. En die werd gewoon gevoerd. En die werd steeds groter en die vloog niet uit. En toen belde hij mij, want wij kennen elkaar. Ja, dus eigenlijk als hij wist natuurlijk niet dat het om een gierzwaluwjong ging. Dat bleek pas later. En die ouders die hebben gewoon dat gierzwaluwjong grootgebracht en gevoerd. Ja, toen was dat nog een kleine kuiken. En hij dacht, ja, dat komt hier gewoon uit zo'n nest. Willem Honing heeft een ouderwetse stal met boerenzwaluwen. En in het dak heeft hij een oude stolboerderij met dakpannen. Daar heeft hij een aantal gierzwaluwnesten. En die gierzwaluwen komen wel eens door het dakbeschot naar beneden. Dat is dan per ongeluk. En dat vond hij op de vloer. Dus ja, bij vergissing heeft hij dat in een boerenzwaluwnest gezet. En aan zo'n jong kuiken kun je natuurlijk niet het verschil herkennen. Een bioloog of iemand zou dat wel kunnen zien. Maar ik denk dat hij dat in de haast heeft gedaan. En ja, Willem Honing is wel een vogelman. Hij zorgt ook voor zijn weidevogels en zo. Maar dat is vast in de haast zo gegaan. Maak ook hetzelfde geluid. Ja, later niet. Dat is wel opvallend. Dat jong, dat werd dus gevoerd toen ik daar kwam. En dan hoor je een heel ander geluid. Want er zaten ook nog boerenzwaluwjongen. Dat is toch wel heel anders. En daarom heeft hij het misschien ook opgemerkt. Maar dat jong, dat was dus twee keer zo groot als zijn adoptieouders. Dus die is goed gevoerd? Ja, dat is wel heel bijzonder. En het bijzondere is misschien ook wel dat die boerenzwaluwen, die vliegen vlakbij bij de boerderij eigenlijk. Die vangen wat muggen en die brengen dat constant naar de jongen om de 10 minuten. En bij gierzwaluwen gaat het eigenlijk heel anders. Die brengen om de paar uur een hele bal insecten uit een hele wijde omtrek. Maar goed, dit jong heeft alles geslikt en die heeft heel veel gegeten daardoor. En wat dacht je toen je bij dat nest kwam? Nou, het was idioot om dat te zien. En dat jong zit dan in zo'n klein moddernest van een boerzwaluw. En die kroop ook een beetje over de balk al. Maar het gekke was dat hij niet uitvloog, want we zijn hem gaan wegen. Hij was al meer dan 45 gram. Dus in principe kon hij gaan vliegen. Hij was ook helemaal volgroeid. Maar ja, dat zit daar in een donkere stal en dat lokt misschien niet tot uitvliegen. Dus die zat daar gewoon. En die werd de hele tijd gevoerd. Dat was dus wel heel bijzonder. En hoe gaat het verhaal verder, Gert? Nou, we hebben daar eens even over nagedacht en besloten dat hij vliegt niet zelf uit. En nadat we hem goed bekeken hadden, hebben we hem vrijgelaten. En dat kon gewoon op het weiland. Dat moet je altijd even testen. We hebben trouwens daar ervaring mee, want elke zomer komen er veel gierzwaluwen in de opvang terecht. En die brengen wij dan vanuit Amsterdam naar de vogelopvang in Soest. Want daar werkt een dame die dat heel goed kan. Die brengt ze dan groot en die laat ze dan uitvliegen. Dus ik wist hoe dat moest. Ja, want als een gierzwaluw op de grond komt, dan komt hij sowieso niet meer weg uit zichzelf. Ja, dat is heel moeilijk. Dan, als er heel veel ruimte is, dan komen ze nog wel eens van de grond. Maar wat er meestal gebeurt, is dat als dat in de stad gebeurt, dan komt er een kat en die pakt hem niet eens op. En eksters, kraaien, iedereen loert op vogelkuikens. Dus jullie hebben die gierzwaluw op de hand de lucht in gegooid, of hoe ging dat in zijn werk? Ja, nee, die gierzwaluw die moet je eigenlijk gewoon hoog in de lucht houden. En dan kijken we of die zelf wegvliegt. Want ze moeten zich laten vallen en dan komen ze op gang en dan lukt het. En wat deed dit door boerenzwaluwen grootgebrachte gierzwaluwjong? Nou, die vloog dus heel prima weg. Hij was echt groot genoeg. Dus dat ging heel goed. En het was heel laat al in augustus, dus er waren weinig gierzwaluwen. Maar toch, als zo'n jong uitvliegt, zie je onmiddellijk gierzwaluwen erbij. Dus die zoeken elkaar onmiddellijk op. Die zien dat ergens en dan vliegen ze altijd naar elkaar toe. Dus ze zagen dadelijk onmiddellijk een paar andere gierzwaluwen erbij. En het zag er heel goed uit. Ja, jij zegt heel laat. Je ziet nog wel gierzwaluwen, maar er zijn er al heel veel weer naar het zuiden vertrokken, hè? Ja, ja, het seizoen is eigenlijk al voorbij. Zo eind juli zijn de meeste gierzwaluwen normaal gesproken weg. Dan was het dit jaar wel heel bijzonder, want het was in juli slecht weer. En die gierzwaluwen die groeien ook langzaam als er weinig voer komt. Dus er zijn ook tot nu toe zelfs heel veel late nesten overal. En er vlogen dus niet heel veel gierzwaluwen. Ja, sowieso, het was nog niet zo goed weer toen we dat deden vorige week. Dus er vlogen niet veel gierzwaluwen. En toch weten ze elkaar te vinden zo gauw ze in de lucht zijn. Dat is altijd heel, heel bijzonder om te zien. Ja, en dan laat je zo'n bijzonder jong laat je los. En ja, dan is die weg. En dan moet je maar afwachten natuurlijk hoe het verder gaat. Ja, daar kom je nooit meer achter. Nee. Wat zou zich wel gewoon als gierzwaluw gaan gedragen? Ja, kijk, gierzwaluw... Of wordt hij half gevoerd? Dat is een hele leuke vraag. Hij is dan wel raar gevoerd op het laatst. Maar gierzwaluwen vliegen zo anders dan boerenzwaluwen en andere zwaluwen. Dat ze, je kunt toch wel ervan uitgaan dat die andere gierzwaluw vindt waar hij mee kan vliegen. Want je ziet ze in groepen voorbij komen. Ja, we gaan ervan uit dat deze gierzwaluw nog weet dat hij een gierzwaluw is. En gierzwaluwen die uitvliegen, die gaan meteen op trek. Dus eigenlijk kun je er wel van uitgaan dat hij onmiddellijk andere gierzwaluw vindt. En zich dan weer normaal gaat gedragen. En wat zeiden die ouders boeren zwaluwen? Reageerden die nog op een bepaalde manier toen dat jong weg was? Die hadden zich helemaal suf gewerkt. En ja. Willem, de boer, die stuurde de dag daarna een fotootje. Dan zie je twee van die ouders daar op een draadje zitten binnen in de stal. Helemaal verdwaasd en uitgeput waarschijnlijk. Dus volgens Willem waren ze helemaal verbaasd dat hun rare vogel weg was. Ja, want dit gierzwaluwjong, dat was eigenlijk een soort koekoeksjong. Ja, een koekoeksjong, ja, inderdaad. Dit is natuurlijk niet het geval van natuur, want Willem had dat per ongeluk gedaan. Maar zo zag het er wel uit, ja. Een groot jong met van die adoptieouders. Nou, dankjewel Gert voor dit prachtige verhaal. Bijzondere situatie natuurlijk. Ja, we moeten mensen maar niet aanmoedigen om dan allerlei vogeljongen bij andere soorten in het nest te gaan zetten. Als er eens een keer eentje gevonden wordt. Wat moet je eigenlijk wel doen dan? Je moet een vogelopvang bellen en die weten vaak wel wat ze moeten doen. Dankjewel Gert de Jong. Gierzwaluwexpert Amsterdam. Oké, graag gedaan. Pianist William Chapman Nyawo speelde een van de 24 Studies in African Rhythms van de Ghanese-Amerikaanse Fred Ono Weerowswoke. Ja, het is de vlinder alle vlinders, vindt schrijver en journalist Elvira Werkman. De distelvlinder. Zij spitten door heden en verleden om er alles over dit fladderende insect te weten te komen. En dat mondde uit in het boekje, ik heb het nu in mijn hand, Een vlucht distelvlinders, dat ze samen met kunstenaar Maxime Beck maakte. Elvira, welkom. Fijn dat je hier bent. Dankjewel. Ja, de vlinder alle vlinders. Dan zeg je nogal wat. Ja, dat is best fors. Wel, dat is best fors, ja. Vertel even waarom je dat vindt. Ja, nou, ik vind dat omdat het de meest wijdverspreide vlinder is van alle soorten. Het is heel fascinerend om te zien dat hij, waar ook ter wereld, behalve als je in Zuid-Amerika woont, dan ken je hem misschien niet, maar waar ook ter wereld, iedereen heeft wel kans om hem een keer te zien. Want het is een trekvlinder die van noord naar zuid vliegt, van zuid naar noord, hoe je wilt. Wij denken meestal vanuit noord naar zuid natuurlijk. Als die bij ons begint te trekken van noord naar zuid, dan heb je in Noord-Amerika een identieke vluchtstroom. En in Rusland, Azië, precies net zo. Ja. Dus hij komt eigenlijk overal voor. Hij komt overal voor. En dus we kennen hem eigenlijk allemaal. Maar je moet hem toch even beschrijven, dat luisteraars denken. En Distelvlinder, hoe ziet hij er ook alweer uit? Distelvlinder, ja, het is een hele mooie... we hebben hier die prachtige tekening van Maxime Beck. Natuurlijk voor ons neus. Ja. Hele mooie, fris oranje vlinder. Tenminste, als hij pas uit het ei of uit de cocon komt, dan is hij nog mooi fris oranje. En heel kenmerkend die zwarte vleugeltippen met witte vlekken erin. Ja. Vrij forse vlinder ook. Als je hem voorbij ziet vliegen, hij heeft ook echt een heel typerend, heel kenmerkend vlieggedrag. Nou, snel, dus, ja. Snel, krachtig. En zeker als ze op migratie zijn, dan hebben ze echt een heel doelgericht. En dan kunnen ze wel 50 kilometer per uur halen. Zo, dat is gewoon heel fors natuurlijk voor zo'n klein, relatief klein vlindertje. Dier. We hebben het net over die trekvogels gehad. Nou, dat vinden we altijd al. Dat vinden we al fascinerend. Dat is ook fascinerend dat een trekvogel helemaal naar Afrika vliegt. Ja. En een paar duizend kilometer verderop de winter doorbrengt. Deze distelvlinder doet dat ook. Die kan zomaar 4.000-5.000 kilometer vliegen. Ja. Ongelooflijk. Eén vlinder. Maar er is toch groot verschil. Hè? Trekvogels hebben een trekroute en trekvlinders, las ik in je boek, is toch heel anders. Vertel, hoe gaat dat? Want het is een bijzonder migratieverhaal. Hè? Dat beslaat toch wel een deel van jouw boek. Ja, nou ja, dat was ook mijn hele fascinatie. Van hoe kan dat? Zo'n vlinder die zo'n afstand aflegt. En dan generaties later komen ze weer terug. En hoe weten ze waar ze naartoe moeten? Dat is onderzocht, uitgebreid onderzocht, een ingebouwd zonnekompas. Ze maken gebruik van de aardstralen, net als vogels eigenlijk. Hè. Die hebben ook die magnetische straling die ze gebruiken om te navigeren. En vlinders kijken dan ook nog naar de stand van de zon. En daarbij komt dan ook nog altijd de component wind. Je waait toch, dat verklaart ook waarom we het ene jaar heel veel in Nederland zien en het andere jaar niet. Het is niet omdat het dan een slecht jaar is voor de distelvlinder. Dat werd vroeger wel gedacht, van nou, een slecht jaar. Of ze zijn uitgemaaid of zo. Dat werd dan altijd gedacht, maar dat is gewoon niet zo. Het is... ik sprak een Spaanse vlinderonderzoeker en die zei, it's always a good year. En dat vond ik zo fijn om te horen, zo geruststellend. Zo is een keer een vlinder waar het niet verschrikkelijk slecht mee gaat. Nee, want met deze vlinder gaat het best wel goed. Het gaat gewoon heel goed, juist door deze geniale overlevingsstrategie, trekvlinder. Ze zijn gewoon altijd op trek. Gewoon altijd, jaar rond. Ja, jaar rond. Maar het bijzondere op trek is dat het is niet dat één generatie of één vlinder de hele afstand overbrugt. Nee, nou wel van noord naar zuid, dat wel. Precies, maar dan terug? Maar dan terug, dat gaat in stapjes. Ja, en hoe gaat dat dan? Ja, nou, dan, een vlinder, laten we zeggen, die is hier geboren in deze zomer in Nederland, die gaat dan op trek. En dan vliegt hij echt helemaal naar Afrika. Hè, over zee, over bergen, over de Middellandse Zee. Middellandse Zee, over de Sahara. Ja. Komt hij aan in de Sahel. Het is echt ongelooflijk. Met al zijn soortgenoten, want vanuit heel Europa heb je dan die trek. Soms zelfs vanuit IJsland zelfs, komen ze helemaal treks naar het zuiden. En is dat nu ook gaande? Nee, dit jaar niet. Het is dit jaar niet zo. Dit jaar zijn niet zo heel veel. Ze zijn er wel. Maar het is niet een invasie zoals dat. Nee, maar de trek is die dan nu. Ja, die is nu al gaande. Ja, ja. Ja. Goed, dan komen ze en dan daar. En dan komen ze daar dus aan in de Sahel. En dan, het eerste wat je dan doet, is een partner zoeken, paren, vrouwtje, eitjes leggen en dan sterven. Dat is dan het einde van die distelvlinder. Dat is dan het einde van die distelvlinder. Dan heb je die hele afstand afgelegd. Dan begint die terugtocht. En dan... dat gaat eigenlijk de hele winter door, die voortplanting. Ze vliegen dan soms. Hè, dan zijn ze net in de Sahel, gaan ze daar voortplanten. En dan die nieuwe generatie, die trekt soms nog wat zuidelijker. Afhankelijk van de omstandigheden. Ze zijn altijd net aan het einde van een regenseizoen. Die lijn volgen ze daar. Dus dat de omstandigheden maar ze vliegen een bepaalde zijn. Afstand. Dan ja. planten ze zich weer voort. En ja. die volgende generatie vliegt ook weer door. Hoe wordt dat? Hoe werkt dat? Hoe kan dat? Hoe weten ze dat ze door moeten vliegen? Ja, dat is echt ingebouwd. Dat is echt een overlevingsstrategie. Ja. Dat is evolutie, kun je zeggen. Ja. En dat gaat in een paar... hoeveel generaties zijn ze dan weer hier? Nou ja, jaar rond heb je 15 generaties. Oh, en die vliegen bij elkaar 15.000 kilometer. Ja. Ongeveer. Dat is echt heel erg bijzonder. Ja. Ja, wat is het belang van de distelvlinder? Het belang? ik denk nooit zo vanuit belang. Wat betekent die voor de natuur? Of Kijk, het zal vast voor de vegetatie een goede invloed zijn. Je hoeft niet te maaien of te begrazen. ze leggen het op distels en brandnetels en zo. En dan vreten ze dat allemaal op. Ja, en dat vreten ze helemaal op. Dat vertelt die Spaanse vlinderonderzoeker ook wel, die ik sprak. Die is echt de vlinders na gaan reizen in Afrika, omdat hij ook zo... Er was nog nooit iemand serieus gaan kijken in de... winterperiode, onze winterperiode. Van wat doen ze daar dan in Afrika? En de enige manier om daarachter te komen is om daar ter plekke te gaan kijken. Dus hij en nog een collega gingen de vlinders achterna vliegen. Maar ja, begin maar eens met zoeken. Waar vind je een vlinder in de Sahel? Ik las ook zo'n één onderzoeker en die vlog ineens tegen zijn gezicht aan. Ja, ongelooflijk leuke verhalen in dit boekje. Ja. Even tot slot, want de illustraties deed mij meteen denken aan Maria Sibylla Merian, door Maxime Beck, hè, onder andere. Ja, ja. Even kort, want dat zijn prachtige... Je hebt niet gekozen voor foto's, maar voor deze kunstenaar, die hele mooie illustraties. Ja, ik wilde graag een... omdat het een heel positief boekje is, positief verhaal, wilde ik ook graag gewoon dat het er mooi uit zou zien. Met dank aan de Vlinderstichting, overigens. Die hebben dit mede mogelijk gemaakt. En Maxime Beck, daar is een samenwerking met hem ontstaan. Een Franse kunstenaar. En eigenlijk kregen we spelende wijze wat contact via Twitter. En zo is het gekomen. En zo is dit prachtige boekje ontstaan. We gaan zo buiten nog even praten. Maar nu gaan we even naar het nieuws van 9 uur. Een vlucht distelvlinders heet het. Een prachtig boekje door Elvira Werkman en Maxime Beck. Door Noordboek Natuur uitgegeven. Over die prachtige, gewone, maar ook wel weer heel bijzondere distelvlinder. En zo direct gaan we het ook hebben over dierproeven en hoe het daarmee staat. Dus blijf luisteren, het is een hele mooie ochtend. En natuurlijk de Venolijn. Tot zo na het nieuws van 9 uur. NPO Radio 1. De zomerseries van OVT. Met De Eerste Persoon. Over ooggetuigenverslagen die de geschiedenis van het Romeinse Rijk tot het Sovjet-tijdperk dichterbij brengen. Zometeen Arno Grunberg over Van het Westelijk Front geen nieuws. Dit is het verslag van een jonge Duitse man die door de verschrikkingen van de oorlog de schellen van de ogen vallen en beseft dat alles waarmee is opgegroeid bestaat uit leugens. En de jaarlijkse volksverhuizing die vakantie wordt genoemd. Historische reistips in De Vakantieman. Waarin Leendert van der Valk ons meeneemt naar Ouida in Benin, de bakermat van de voodoo. De VPRO met OVT. Straks om 10 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2. Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Ahoy! Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart en kids gaan aan de slag als ketelbinking. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Stropers zijn jagers zonder vergunning. Jagers zijn stropers met vergunning. Nieuwe donateurs van de faunabescherming ontvangen gratis een gesigneerd exemplaar van In een groen knollenland van Bibi Dumontak.

Het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Okay? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis oormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Ik sta aan de achterkant van Stadszicht en het is die prachtige moestuin. En Elvira, een werkman, is verderop. Elvira? Ja? Heb je iets gevonden? Niet? Nee. Ja, maar dat is niet de bedoeling. Nee, dat is niet de bedoeling, hè? Het zou leuk zijn, hè? Dat ze iets konden vinden. Want je bent op zoek naar eventueel een eitje van de distel. Nou, dat want, zou toch heel leuk zijn? Want de distelvlinder... 100% zeker is hier ooit wel eens geweest, denk je? Of, ja, 100% zeker. Ja. Want het is algemeen. Je kunt hem overal in Nederland aantreffen, in principe. Heb je hier toch echt een moestuin waarvan alles, eigenlijk ook allerlei waardplanten eventueel zijn. Ja. Zijn hier waardplanten? Ja, ik zag daar achter kaasjeskruid. En daar groeien asters. En aan de rand zag ik brandnetels. Die zijn ook geschikt. En distels heb ik gezien. Keus genoeg. Zullen we nog even verder zoeken? Ja, zullen we even kijken nog? Ja, we gaan even verder. Het laatste uur van Vroege Vogels. Maar liefst 1,2 miljoen handtekeningen zijn er gezet om Europa helemaal proefdiervrij te maken. Hoe is de stand van zaken en zijn er toch niet altijd dieren nodig om dingen te testen? Rond 9:15 praat ik met arts-viroloog Katja Wolters en directeur van Proefdiervrij Debbie Weijers. En daarvoor onder andere een reportage over de bonte pieten, een van mijn vogelfavorieten. En stel, je bent 11 en jouw favoriete dier is de bij. Daar ging onze verslaggever ook meteen op af. Maar nu ben ik hier buiten met Elvira Werkman. Zij schreef het prachtige boekje Een vlucht distelvlinders. Over de distelvlinder en alles daarover. Nog eventjes, want jij zei... Welke plant was nou echt een favoriete waardplant? Zijn we daar in de buurt? Het kaasjeskruid staat daar. Wat is het kaasjeskruid? Met die witte bloemen. Wijs me dat even. Soms hebben ze roze bloemen ook. Oh, die met die witte bloemen. Die met die witte bloemen daar. En daar zouden onder eitjes kunnen zitten. Ja, maar die zijn heel moeilijk te vinden natuurlijk. Ja, maar ja, jij bent de expert. Hele kleine. Moet je dan een loepje hebben? Even kijken. Ja, nee, je kunt ze met het blote oog zien zitten. Vaak dan zo net aan de onderkant van zo'n blaadje. 1 of 2 millimeter of en dan zo. Precies, zoiets. Iets van 2 millimeter. Hey, wat zit daar dan? Ja. Een luisje of zo? Dat is een luisje. Oh, okay. Ja. Mooi. Ja. Hé, die distelvlinder, want je hebt een heel hoofdstukje eigenlijk ook geschreven over die familie Sep. Ja. Die zijn een beetje de ontdekkers van die distelvlinder. Wat kan je over hun vertellen? Wat is dat? Want het Sep, het klinkt heel Duits, maar ze waren Nederlanders. Nou, van oorsprong Duits inderdaad, dat klopt. Christian Sep, daar is mee begonnen. Die kwam uit Duitsland en die ging zich vestigen in Nederland. En was een graveur. En hij ging... hij had groot interesse voor natuur en hij wilde graag natuur... etsen maken. Hele mooie van die koper etsen van de natuur. En dan wilde hij, zoals ze dat dan noemden, de gehele huishouding compleet hebben. Dus de hele levenscyclus van de vlinder wilde hij graag vastleggen. Ja. En dat was nog nooit iemand gelukt. Want ja, je ziet wel, het is verschrikkelijk moeilijk om bijvoorbeeld een eitje te vinden. Ja. En zo heeft hij dat van heel veel vlindersoorten gedaan. En de distelvlinder kwam pas vrij laat. Dan hebben we het over de 18e eeuw. En halverwege de 18e eeuw begon hij met zoeken. En eind 18e eeuw kwam dan een keer die distelvlinder compleet. En het enthousiast, ze hebben het ook opgeschreven. Dat vind ik ook zo leuk van die familie Sep. Want zijn zoon en dienstzoon, die hebben dat. Het is echt een familiebedrijf geworden. Die mooi boek hebben gemaakt. Zoals die distelvlinder eigenlijk. Dat werd helemaal doorgegeven. Van generatie op generatie. En die vinden dan op een gegeven moment een eitje. En hoe blij ze daarmee zijn. We hebben nu de gehele huishouding compleet. Ja, dat met één eitje. Ja, met één piepklein eitje. Een piepklein eitje. Ja. Hebben ze dan gevonden in de duinen. En op kaasjeskruid. Ja, dat dus, is gewoon prachtig. En dat is zo mooi. Omdat het vastgelegd is, heb jij dat ook weer in, ja, precies, in je boek teruggebracht. Ja, precies. Dat is het leuke van vastleggen en van boeken. En dat je dat generaties na jou, ja, en mee kunnen verder blijven. En fijner kijken hoe iets, zo'n wonderlijke wereld van die distelvlinder. Want dat staat, ja, ook nog in je boekje. Ook al die zintuigen, ja, die op een hele aparte manier zijn ontwikkeld. Ja, ja, dat, ja, moeten mensen maar het boekje lezen. Ja. Geniet je er ook van andere insecten? Of is het alleen maar die distelvlinder die je... Nee. Ik vind alle insecten boeiend. Ik kijk ook naar hommels en zweefvliegen en alle andere vlinders. Ja, ja. Nou, genieten hier nog even. Dank je wel, Elvira Werkman. Ja, graag gedaan. Over jouw verhaal en je boekje van de distelvlinder. Dank. Een canción van de Spanjaard Manuel de Falla, uitgevoerd door István Varday, cello en Julien Quentin, piano. Het gaat al jarenlang niet goed met de schoolekster. Vandaar dat zowel in 2008 als dit jaar werd uitgeroepen tot jaar van de schoolekster. Een van de onderzoeken die moet uitwijzen met wat voor een probleem de Bonte Piet te maken heeft, is een onderzoek van schoolexterdeskundigen van de stichting Onderzoek Schoolexters. Dankzij een heel geavanceerd zenderonderzoek krijgt hij een steeds beter idee waar de problemen zitten. Rob Buiter praat met de onderzoeker op Texel. Nou, dit zijn wel heel weinig schoolexters, zeg. Ik kom hier over de dijk bij de Prins Hendrik Zanddijk aan de zuidkant van Texel. We horen een hele hoop grote sterns. Ja, ik ook. En het water komt op, maar dan had je nou hier... Ja, ik zie daar één schoolekster. Ja, er zitten er daar. 1, 2, 3, 6, 7. Dan kan je op deze afstand zien of dat goede bekenden van je zijn. Met kleurringen of zenders. Dan moet ik even de telescoop erop zetten. Maar of er zendervogels bij zitten, kan ik natuurlijk ook via de telefoon kijken. Dat is het moderne vogel, hè? Even op het kaartje kijken waar je zendervogels uithangen. Nou, ik zie één rosse grutto bij Terschelling, maar voor de rest is er niet zoveel in beeld. Maar ja, je kunt vanuit hier ook mooi het onderzoeksgebied zien. Draaien we even om naar het eiland. Ja, dat is het Hoge Berggebied. Dat loopt van Oude Schild tot aan de Pontweg en dan naar het noorden, naar Den Burg. Nou, zie je een heel klein heuveltje op het eiland. Ja, dat heet Hoge Berg. Dat is een heel mooi gebied met allemaal tuinwalletjes. Die bestaan uit stapelingen van graszoden. Ja, daar broeden zo'n 150 schoolexters paren. Maar die brengen maar heel weinig jongen groot. En dat proberen we te snappen waar dat aan ligt. In sommige jaar, we hebben tot nu toe één jaar gehad dat het eigenlijk wel bijna goed was. Maar ook dit jaar leek het in het begin wel goed te gaan. Maar uiteindelijk zijn er toch maar iets van 20 jongen groot gekomen. Terwijl als je 20 jongen op die 150 paar? Ja, die zijn vliegvlug geworden. Dus je hebt er meer dan 50 nodig voor een stabiele populatie. Dus dat is gewoon veel te weinig. En daar proberen jullie dus de vinger achter te krijgen van waar zit hem nou het probleem. Ja, ja. En dat proberen jullie onder andere te achterhalen met die hele nauwkeurige zendertjes. Precies, want daarmee... En dat zijn mooie zendertjes, want je plakt ze op de rug. En dan vallen ze, als die vogels raaien, vallen ze weer af. Ze vliegen heel veel naar het Balzand. En dan hebben ze eieren. En dan gaan toch, maken ze dan toch naar het Balzand. Ja, dan laten ze dus de partner alleen. En als ze er met z'n tweeën heen vliegen, laten ze gewoon het hele nest alleen. Terwijl dat erg belangrijk is om dat te verdedigen tegen rovers. En, dat doen ze denk ik niet voor de lol. Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat ze gewoon te weinig voedsel kunnen vinden in het territorium dan. En het lijkt er wel op dat de vogels die weinig uitstapjes maakten, dat dan de beesten zijn die wel met succes jongen hebben grootgebracht. Maar goed, dat moeten we natuurlijk veel netter analyseren. Dat zijn dus inderdaad de paren met de betere broedzorg. Ja, ja. Of die misschien dan daarmee ook de betere plekjes weten waar ze dichtbij het voedsel kunnen halen. Die scholexers die voeren een jongen. Dat is het bijzondere aan de scholexer. De andere weidevogels zoals grutto's en kievieten en tuurluurs, dan moeten de jongen zelf naar insecten zoeken. Maar hier zijn het regenwormen en eemelten. En ja, dat eten die ouders ook. Dus als je een territorium hebt waar dat in overmaat beschikbaar is, ja, dan kun je gewoon daar ook voor jezelf voldoende voedsel vinden. Dan hoef je niet helemaal naar het Balzand te vliegen. Want dat is de plek waar ze heen gingen. We zagen dat ze... Dan draaien we weer even om. Ja, precies. Nou ja, dat ligt er helemaal in de vette. Ik bedoel, je kunt van hier de Helden zien. Maar dat is 7 kilometer vliegen. Dan denk je, nou, dat is wel een heel eind. Om dat elke keer dan te doen als je je buik vol wil hebben. Al met al, Bruno, klinkt dit een beetje als... hoe gaat dat te spreekwoord ook weer? Schraalhans, keukenmeester. Ja. Dat er niet echt heel veel eten is, blijkbaar, voor die schoolexters. Nee, dat verbaast ons eigenlijk. Maar ik weet ook niet waar dat aan zou liggen. Dus die droogte, dat is wel, denk ik, een belangrijk punt. Het was dit jaar natuurlijk 6 weken lang kurkdroog. Nou ja, dat verandert... die bodem van de Hoge Berg verandert in een soort rotsbodem waar je niet met je snavel in komt. En waar dan ook heel weinig voedsel uit te halen is. Dus ja, deze regen die is eigenlijk te laat gekomen. Die hadden we eerder willen hebben. Ondertussen hebben we nog steeds niet in beeld. Als Scholex kan aflezen, dan kunnen we het beste, denk ik, naar beneden lopen. Ja, even kijken of we nog bekenden tegenkomen van jou. Ja, het zijn er maar 7. Dat is al heel weinig. Had ik eigenlijk niet verwacht, hoor, dat het er zo weinig zou zijn. Maar ik hoor ook wel wat tepiet tussen het gekrijs van de sterns door. Nou, dat is een geringde. En nou moet ik hem nog kunnen aflezen. Nou, er zit te veel modder op zijn ring. Of die even door het water wil lopen om modder eraf te spoelen. Dat zou fijn zijn, ja. Ja, we zijn even wat verder naar de noordkant van het eiland gegaan. We zien daar op behoorlijke afstand toch wel een hele grote groep scholexters aan de rand van het wad staan. Ja, kunnen we niet echt dichtbij komen? Nee, dat is de Volharding, heet dat hier. Een schiereilandje. Verboden gebied. Rustgebied, niet voor niks. Precies, nee. Dus die scholexers kunnen daar rustig over tijen. Dus we moeten het doen met de scholexter die we dan op de website watlas.nl, wat met een T, kunnen zien. En daar zien we 1 scholexter met een zendertje. Dat is, een klikje erop. Nozem. Nozem is die genoemd. Die is door het team Bonte Pieter zo vernoemd. Maar Bruno, wat je net vertelt, hè, dus dat het allemaal zo karig is voor die scholexter, dat ontdek je dan in dit tweede jaar voor de scholexter. Ja, ja. Wat zijn daar de praktische consequenties die je daaraan kan verbinden? Kan je iets met die kennis? Nou ja, je wilt graag weten van hoe zorg je dat voedselaanbod beter wordt voor die beestjes. En ik denk dat we daar nog veel beter moeten kijken waar ze wel voldoende voedsel kunnen vinden. En op de Hoge Berg worden ze op een heel verschillende manier, worden de verschillende weilandjes beheerd. Ze worden begraafd met schapen, maar er zijn ook wel akkertjes met mais. En daar leggen die scholexers graag eieren. Maar ik denk dat daar eigenlijk helemaal niks aan voedsel te vinden is. Je hebt ook wel waar koeien grazen, maar daar zie je dan ook weer mestinjectie. Nou, ik heb begrepen dat dat dan eigenlijk ook weer niet erg gunstig is voor het voedselaanbod. En de waterstand speelt ook een rol. Dus als je zorgt dat al dat water meteen wegstroomt, dat helpt ook niet. Ja, dus eigenlijk toch wel het bredere probleem van agrarisch Nederland, dat minder geschikt is voor de vogels. Nou ja, ik denk inderdaad dat echt een heel groot probleem de intensivering van de landbouw is. Wat daar ook gebeurt, en daar hebben we dan op Texel minder last van, is dat er ook steeds meer predatie is. Dat je ziet dat de vos enorm opgerukt is. Dat de roofvogels ook toenemen, dat is natuurlijk mooi. Maar daar hebben die weidevogels dan wel last van. Ja. Maar ja, zeker de intensivering van de landbouw. Ik denk dat dat echt een heel groot probleem is. Toch eindelijk ook nou eens een keer actie om echt natuurinclusieve landbouw te krijgen. Ja, zeker. Dat denk ik ook. Dat moeten we goed boven water krijgen en stimuleren. Nou ja, en een andere maatregel die uitgeprobeerd wordt, dat is platformpjes maken. Dus dat de scholletjes op een paal broeden. En dat geeft in ieder geval goede bescherming tegen al die grondpredatoren. Want vossen kunnen niet in zo'n paal klimmen. Maar ja, daarna moeten die jonkies dan natuurlijk wel zich veilig kunnen verbergen. Ja, en dan moet er ook wel voedsel zijn. Ja. Precies. Ja. Dus het moet er allemaal zijn. En je hoorde Bruno Ens, de schoolextra-deskundige van Nederland. Het is het jaar van de schoolextra. En hopelijk gaat het na het jaar ook wat beter door alle dingen die er gaan komen. In gesprek hoorde je met Rob Buiter. The Hill of Allen, van en uitgevoerd door singer-songwriter Luca Bloem op zijn gitaar. 11 jaar is ze pas. Ze heet Miral, komt uit Rotterdam en weet al heel erg veel over bijen. Toen verslaggever Marlijn Snijders haar een paar maanden geleden ontmoette, wist ze het zeker. Met Miral ga ik nog een keer op pad. En zo geschiedde. Onder de bezielende leiding van een volwassen bijen-expert maken ze een wandeling aan de oevers van de Oude Maas. Zag je al wat, Miral? Een vlinder. Oh, maar we komen hier niet voor vlinders, hè? Nee, voor bijen. Voor bijen. En dan gaan we met een mevrouw van IJs. En ze heet Linde Slikboer. En denk jij dat iemand jou nog wat kan leren over bijen? Ik denk het wel. Je weet niet alles? Ja, ik weet niet alles. Oké, gelukkig. Linde! Ik heb iemand voor je meegenomen. Ja, wat leuk. Hoi, ik ben Linde. Ik ben Miral. Nou, leuk om je te zien. En ze denkt dat ze heel veel weet, maar dat jij er nog wel heel veel kan leren. Nou, ik ben heel benieuwd. Hoe kom je er zo op om bijen te gaan doen? We hebben een groene schoolplein, een groen-blauw schoolplein. Ja. En daar zag ik bijen op. Dus toen dacht ik, waarom ga ik er gewoon even wat over leren? Ja. En wat weet je er allemaal over? Heel veel. Heel veel? Ja. Ik ben heel benieuwd. Als we straks wat zien, weet je dan ook wat het dan is? Wat voor bij? Ik denk wel. Ja? Ja. Zo. Nou, gaan we maar eens rondkijken dan. Maar, Miral, weet je dat dan uit boeken? Of weet je het ook vanuit de natuur zelf? Meestal boeken, maar ik heb wel een keertje een bij vanzelf gezien. Hoe ze soort van in een bloem gaat en dan nectar uit de bloem haalt en zo. Linde, jij zit bij ijs, hè? Ja. Heb je ooit wel eens iemand meegenomen die elf is? Elf, hè, Miral? Ja. Nee, zeker niet. Nee, ik ken eigenlijk niemand die op zo'n leeftijd eigenlijk al bezig is met insecten. En zeker met bijen. Best een lastige groep. Dat je daar al zo'n interesse voor hebt op zo'n jonge leeftijd, dat ken ik eigenlijk niet. Oh, Miral, je bent uniek. Een bij. Oh, ja. Ik geef jou gelijk even... Dit is jouw net voor vandaag. Gaan we dan bijen vangen? Ja, probeer het maar hoor. Alleen deze planten zijn een beetje plakkerig. Er zitten soort haakjes aan. Dus dat kan wel dat je net daar een beetje aan blijft hangen. Ja. Heb je wel eens met een net gewerkt, Miral? Nee, want dat is een bepaalde slag. En Linde? Ja, je moet eigenlijk de bij in je net zien te krijgen en hem dan omslaan, zodat hij erin blijft zitten. Want anders vliegt hij weer omhoog en dan vliegt hij er gelijk weer uit. Ja, daar zit er één. Oh ja. Ja, we proberen hem maar te vangen. Oh, zie je. Kijk, dan blijf je net hangen aan die plant. Nee, je net bleef hangen. Hier zit hij. Ja. Nou, deze ga ik niet vastpakken. Ik pak sommige bijen wel eens vast. Maar deze niet, want dit is een honingbij en die kan best wel pijnlijk steken. Dus dat zou ik niet doen. Maar ik kan hem wel even in een potje doen. Dan kan je hem ook van dichtbij bekijken. Maar wat weet jij van honingbijen, Miral? Dat meeste imkers, die houden wel honingbijen voor hun honing. En bestaan er dan nog andere bijen? Ja, heel veel. Er bestaan wel 20.000 bijsoorten. Zo. En dat is niet allemaal honing? Nee. Hoe zie jij nou dat het een honingbij is? Ja, de vorm van het achterlijf. Het is best een grote bij eigenlijk. Wij hebben de gemiddelde Nederlander kent alleen de honingbij. Dus die vindt dit gewoon een normale bij. Mm-hmm. Maar vergeleken met de meeste wilde bijen is een honingbij best wel groot. Nou, we hebben de eerste bij gehad. Een honingbij. Want Miral noemt allerlei cijfers. Wat zei je ook weer? Hoeveel soorten? 20.000 soorten in de hele wereld. En in Nederland zijn er 360 soorten. En is dat dan honing en wild bij elkaar? Of wat is dat 360? Ja, dat is min of meer honing en wilde bij elkaar. Maar de honingbij voegt daar niet zo heel veel aan toe, omdat het maar één soort is. Dus wilde bijen, dat zijn er ongeveer dan 360. Kun je zeggen met 361 met de honingbij erbij. Mm-hmm. Maar dat jij al weet dat er veel meer bijen zijn dan alleen de honingbij, dan weet je al veel meer dan de gemiddelde Nederlander eigenlijk. Mm-hmm. Heb je toevallig nog een naam van een andere soort? De zandbij, dat is de zeldzaamste bij. En er waren nog meer bijen, maar ze hebben zoveel namen dat ik een beetje ben vergeten. Dat is niet erg, daarvoor gaan we nog even kijken. Misschien vinden we nog wel een andere soort. Ja, denk het wel hoor. Moet wel lukken hier. Oh, hier zit een zandbij. Is dat een zandbij? Ja, dit is een grasbij. Dat is een van de zandbijen. Oh. En dit is een vrouwtje. Ze zie je dat ze allemaal stuifmeel aan haar achterpootjes heeft. Ja. De grasbij. Hoe kan je dan een grasbij? Hoe weet je dan dat het een grasbij is? Deze heeft allemaal van die streepjes op de achterlijf. Zie je dat? Dat zijn eigenlijk geen gekleurde streepjes, maar het zijn haarbandjes. Er zitten allemaal kleine haartjes heel kort op elkaar. En in Nederland heb je maar twee soorten zandbijen die dat hebben. Want wat hebben ze nou verzameld onder bij hun pootjes? Stuifmeel. Waar gebruiken ze dat voor? Om honing te maken. Want zij maken ook honing, die wilde bijen. Ja? Nee, de wilde bijen maken geen honing. Wilde bijen, gaan we eventjes kijken wat er aan de hand is. Linde, vertel. Ja, wilde bijen hebben dus heel anders dan honingbijen, hebben ze geen volk. En dus hoeven ze ook geen voorraad te hebben, voedselvoorraad, om de winter door te komen. Want dat is eigenlijk wat honing is. Dat is dus waar ze in de maanden dat er eigenlijk niets bloeit, mm-hmm, en ze niet het nest uit kunnen komen, waar ze mee kunnen overwinteren. Maar een wilde bij heeft helemaal geen volk. Die heeft één nestje waar ze gewoon zelf alles regelt. Één vrouwtje van een wilde bij is eigenlijk een werkster en een koningin van de honingbij in één. Dus ze legt een pakketje aan wat precies genoeg is voor één larve om op groot te worden. Jeetje. pakketje. Eén pakketje, luister nog. Eén pakketje wat even wat genoeg is voor één larve om groot te worden. Dat zou zijn dat mama jou gewoon één pakket eten geeft... en dan doei zegt en dan over 30 jaar terugkomt. Dat zou het ongeveer zijn. Ja. Heeft u ook een keertje een bij doodgemaakt... terwijl u met uw nest hebt geprobeerd om te vangen? Nee hoor, nee, want bijen zijn eigenlijk... dat is heel verrassend, ze zijn zo klein. Dus dan denk je van, nou, je kan ze zo kapot maken of zo. Maar je kan ze eigenlijk niet makkelijk beschadigen. Want wat ik ook vaak doe, is ze even vastpakken, zo tussen mijn vingers. En dan denk je, nou, dan breek je zo een pootje af of zo. Maar dat is dus niet zo. Die blijven er eigenlijk altijd aan vastzitten. Dus bijvoorbeeld als je een vlieg vastpakt, dan breken gelijk zijn pootjes af. Maar bij een bij is dat helemaal niet. Het is gewoon heel stevig. Je hebt een heel sterk lievelingsdier gekozen, Miral. Dat scheelt. Ja. Oh, kijk, hier zitten ze op de plant. Ja, deze toch? Ja, daarheen. Ik heb er hier ook nog een. Het lijkt wel op een meer. Ja, zo klein is die, hè? Als je goed kijkt, dan zie je dat die een beetje groen glanzend is, hè? Is een beetje parelmoer. En hij heeft hele lange antennes. Ja. En daaraan zie je dat het een mannetje is, aan die lange antennes. En als ze kort zijn? Dan is het een vrouwtje. Oké. Okay. Ja. Ja, een mannetje heeft langere antennes, zodat hij de vrouwtjes beter kan ruiken. Zijn enige taak is eigenlijk om een vrouwtje op te zoeken en daar dan mee te paren. Dus ja, dan, wat hij moet hebben is iets waarmee hij die vrouwtjes kan vinden. En daar heeft hij dan die antennes voor. Daar kan hij mee ruiken. Hè? Maar hij ruikt dus met zijn antennes. Ja, dit is de langkopsmaragdgroefbij. Kan je er nog even naar kijken met een loep? Oh, ik kan hem echt goed zien. Ja, zie je? Ja. Ja. Zag je een groefje? Nee, ik zie geen groefje. Dat is lastig te zien, hè? Ja. Hij is echt heel klein. Was hij mooi van dichtbij? Ja, hij lijkt wel anders. Ja, hè? Van dichtbij dan zie je dat hij echt helemaal groen gekleurd is eigenlijk. Met al die details. Ja. Ja, dat zie je dan pas, hè? Ja. Nou, laat ik hem weer gaan. Dan mag hij weer vliegen. Dan gaan we nog even verder op kijken. Ja, want Miral, jij moet nog even oefenen met de swing. Ik hoor de strepen hiernaast. Horen jullie dat ook? Ja, we zitten hier langs de Oude Maas. Het is echt een drukke vaarroute. Hoe gaat het met de bijen? Niet zo goed. Dat moet altijd even gezegd worden, hè? Ja. Want wat gaat er verkeerd met ze, weet je dat? Ze zijn bijna aan het uitstorven. En dat is niet goed voor bijen. En ook niet voor de klimaat en de wereld. Nee, nee, want zonder bijen... Oh, daar komt er een. Kijk, is zie het je ook hem? Een groefbij? Ja, zeker. Ja, dat heb jij heel snel gezien, inderdaad. We hebben een snelle leerling. Nou. Ja, daar gaat een hommel. Dat is een andere soort dan we net zagen. Ja. Dit is namelijk de akkerhommel. Die heeft een bruin borststuk en een bruine achterluispunt. Komt die dan ook echt uit de akkers? Nee, ja, die naam heeft er eigenlijk niks mee te maken inderdaad. Dus soms gek bij die namen. Ik zeg ze zo en dan denk ik er niet bewust bij na. Maar ja, jij hoort dat natuurlijk gelijk. Ja. Omdat het een nieuw woord is. Ja, nee, een akkerhommel. Dat, ik weet niet waarom ze dat zo bedacht hebben. Ik denk dat hij vroeger heel veel op akkers zat. Voordat er gif gebruikt werd. Want dan stonden er natuurlijk allemaal onkruiden tussen de planten. En daar zat die akkerhommel dan op. Een redelijk algemeen soort, hè, akkerhommel? Zeker, ja, ja. Een van de 6 algemeen voorkomende soorten hommels die we in Nederland hebben. Waar is hij? Dit is een heel geliefde plant. Grote kaardebol. Dat is echt een hommelplant. Zijn hommels helemaal gek op. Er zit heel veel nectar in. Gaat ja, daar gaat hij. Oh. Oh, daar gaat hij. Jacob, heb je hem? Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Een hommel? Ja, zeker. Een vrouwtje of een mannetje? Een mannetje weer. Ah. Weer een steenhommelmannetje. Oké, okay, nou, je kan hem zo in het net kan je hem een beetje vasthouden. Ah. Zo. Kan je hem aanraken. Prachtig, hè? Steenhommel. Nou, je eerste bij gevangen. Nog vele hierna. Ja. Ben je trots? Ja. Ja. Nou, Miral, je hebt toch wel wat geleerd volgens mij, hè? Ja. Ben je dat, vind je dat leuk? Ja. Blijf je nog geïnteresseerd in die bijen of denk je ineens nee, klaar? Nee, ik blijf er wel geïnteresseerd in. Daar ben ik blij om. En Linde denk ik ook. Hè, Linde? Ja, zeker weten. Ik heb nu een opvolger. MUZIEK deze vrolijke muziek werd gecomponeerd door de Amerikaan Danny Elfman voor de musicalversie van de theaterproductie Edward Scissorhands. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, we hebben gelukkig veel waarnemingen van jullie, door jullie ingesproken op 035-6711-338. Hier weer een selectie van de afgelopen week. Goedemorgen, Lucy hier uit Schipborg tussen Groningen en Assen. Vanochtend zag ik bij mijn vijver een bijeneter. Nou, daar doe ik het voor, om al die insecten te trekken voor de bijeneter. Schitterend. Ik had hem nog nooit gezien. Goeiedag. Ruud Hebel, Alphen aan de Rijn. Vorig weekend liepen twee etappes van het Pieterpad in Drenthe. Prachtig groen, overal groen. Maar toen realiseerden we ons dat er verder geen enkele andere kleur te bekennen was. En bleek het groen te bestaan uit bramenstruiken, brandnetels, gladgeschoren weilanden, maisvelden met af en toe een aardappelveld met, jawel, witte bloemetjes, en geel-groen gras waar vroeger hei bloeide. Sommige politici noemen dit natuur. Ik ben geen klimaatactivist, maar ik noem dit zorgwekkend. Hallo, met Wendy Ripassa. Ik wou even melden dat ik tijdens een hele mooie wandeling rond de Ankerveense plassen een veld vol grauwe ganzen zag. En ik had het idee dat ze zich opmaakten voor het vertrek. Dus dan zouden het al een beetje laatstelingen zijn. En tijdens diezelfde wandeling heb ik mijn eerste twee springbalsemienen gezien van het jaar. Hans de Bruin uit Sassenheim. Verschillende laatstelingen zijn tegelijkertijd eerstelingen. Want ze staan nog in bloei, terwijl er ook al zaadverspreiding is bij de nachtschone of middagbloem, bij het helmkruid, bij de witte dovenetel en het kaarsjeskruid. En ook de koekoesbloem doet er aan mee. Vandaag zaten mijn vrouw en ik om ongeveer 10:30 koffie te drinken. En daar kwam het bont zandoogje weer voorbij. Nout Sommers, Heeswijk. Op het kerkhof van de zusters zie ik midden op de dag, klokslag 12:00, een kleine dwergvleermuis fourageren. Dat is voor mij overdag een eersteling. Goedemorgen, dit is Karin Reuvers uit Ewijk. Ik wil graag een laatsteling melden. Wij dachten dat de gierzwaluwen al weg zouden zijn, maar tot onze verrassing horen wij een groep gierzwaluwen in de lucht. Thank you. Muziek uit de speelfilm Le Roi de Coeur van de Fransman Georges Delerue. Ruim 1,2 miljoen handtekeningen werden het afgelopen jaar opgehaald als protest tegen experimenten met dieren in Europa. De Europese Commissie reageerde met een plan om zich in te zetten voor een dierproefvrij Europa. Kan dat überhaupt en hoe? Dat bespreek ik met Debbie Weijers, directeur van de stichting Proefdiervrij, en Katja Wolters, arts-viroloog aan het AMC. Goedemorgen allebei. Even over... Nou, jullie zijn meteen stil. Ja, 1,2 miljoen. Ja, even Debbie. Er werd dus een burgerinitiatief voor het stoppen met dierproeven ingeleverd bij de Europese Commissie. Wat stond erin in grote lijnen? En jullie ondersteunen deze uiteraard, neem ik aan. Ja, wij hebben zeker dat initiatief inderdaad ondersteund. Het is eigenlijk begonnen met dat er bekend werd dat er een maas in de zogenaamde cosmetica-wet zat. Dus dat dierproeven niet gedaan mogen worden voor cosmetische doeleinden. En daar bleek dus toch dat er een soort van omweg was waarop dat dus nog steeds gebeurde. En dat is eigenlijk de aanleiding geweest waarom dat initiatief gestart is. En toen is direct ook het moment gegrepen om daar ook bij aan te haken. En zet dan ook direct in op proefdiervrije innovaties om proefdieren af te bouwen. Uiteindelijk af te bouwen, ja. Want inderdaad, ik weet niet beter dan in cosmetische producten. Mocht het al gewoon al lang niet meer, hè? Dat was zo van, dat ging alleen maar om esthetische reden. Katja, precies, jij reageert ook al van, ja. Zeker, dat dacht ik ook. Dus ik was onprettig verrast. Ja, onprettig verrast, als we iets kopen voor onze huid. Maar wat was die omweg? Waar ging het om? Het gaat erom dat in het proces, het productieproces van cosmetica, komen andere regelgevingen aan bod. En om de veiligheid van medewerkers in dat proces te waarborgen, mogen dus nog wel dierproeven worden uitgevoerd. En die worden dus ook daadwerkelijk uitgevoerd. Het ging geloof ik om mensen die daarmee werken, ja. Dan. Hè? Die dus in de fabriek of wat dan ook. Precies. En daar mogen dan weer andere. En welke, laten we even beginnen van welke dieren worden nu eigenlijk nog heel veel als proefdier gebruikt? Het overgrote deel zijn muizen, ratten, vogels, konijnen. Maar ook paarden, honden, koeien, geiten, amfibieën. Nou, je kan het bijna zo gek niet bedenken en ze worden wel gebruikt. Zo, en zijn er dieren die ook niet gebruikt mogen worden? Of is dat of die gewoon niet praktisch gezien? Katja, jij zit al meteen ja te knikken. Ja, chimpansees niet meer. Niet meer, meer uit menselijk oogpunt of zo? Ja, omdat dat is te veel. Dus vanuit ethische overwegingen is dat gestopt. Bij humane primaten in het algemeen. Dus inderdaad, orang-outang chimpansees. Dat die te dicht bij de mensen zouden staan. Ik bedoel, die beelden vindt. Nou ja, iedereen is. Daarom is het natuurlijk dat initiatief ook zo groot ondersteund. Niemand vindt die beelden prettig om te zien. Hè? Als je ziet apen in een kooitje of überhaupt honden, beagles zie ik gewoon. Het zijn gewoon huisdieren. En waarvoor worden ze dan inderdaad nu gebruikt verder? Behalve dus die omweg van die cosmetische industrie. Ja. Het overgrote deel is wetenschappelijk onderzoek. Dat kan heel fundamenteel zijn tot heel toegepast. Dus echt op zoek naar hoe werken menselijke ziektes. Waardoor worden mensen ziek? Hoe verspreidt het zich door het lichaam? Maar ook een deel, ongeveer een derde, is bepaald door de regelgeving. Dus dan hebben we het over veiligheidstesten van bijvoorbeeld geneesmiddelen. Mm-hmm. Maar ook voedingsstoffen. Inkt op een pak van appelsap bijvoorbeeld. Van alles dus waar wij mensen mee in aanraking komen eigenlijk. Ja. Ja. Katja, dan komen we eigenlijk op jouw gebied, arts-viroloog. Want heel veel mensen denken, ja goed, maar voor ons, voor ziektes, is het natuurlijk wel belangrijk, hè? Hoe ver heb jij te maken met proefdieren en hoe zit dat in jouw vakgebied? Binnen de medisch onderzoek worden natuurlijk veel proefdieren gebruikt. Debbie gaf dat ook al aan. En dat is ook nog steeds nodig. Denk bijvoorbeeld, ik ben natuurlijk arts-viroloog, dus ik werk met virussen en diagnosticeren van virusinfecties. Mijn interesse ligt in het snappen hoe virusinfecties werken. Daarvoor zijn nog steeds wel proefdieren nodig. Welke zijn dan bij jouw gebied nodig? In mijn vakgebied wordt veel gebruik gemaakt van knaagdiermodellen. Dus muizen, hamsters, maar ook nog steeds apen. Oh, ja. Toch nog wel, ja. En wat gebeurt er dan? Ja, je wil die beelden eigenlijk niet, maar hoe worden ze gebruikt? Worden ze ineens geïnfecteerd? Hoe gaat dat? Je gebruikt dan een diertje of een dier om een virusinfectie in op te wekken, zodat je kan zien of hoe de virusinfectie werkt, Of hoe je dat kan bestrijden. Bijvoorbeeld als je een nieuw geneesmiddel wilt testen. Of bij vaccinonderzoek. Denk maar aan de SARS-epidemie. Daar zijn natuurlijk veel proefdieren gebruikt om tot die snelle vaccinontwikkeling te komen. Dus wat we nu met COVID hadden we heel, heel snel. En dat is eigenlijk ook echt wel te danken aan proefdieren? Onder andere, ja, zeker. Dat had zonder proefdieronderzoek nog niet gekund. Nee, Debbie, jij keek een beetje van... Kijk, het is nu, omdat het systeem van de dierproef... dat is het systeem dat we kennen. Ja. En er moest nu heel snel gehandeld worden. Ja, en dan wordt er teruggevallen op een systeem dat we kennen. Ja. Daarom willen wij ook zo graag naar die proefdiervrije innovaties. Want als dat de norm wordt, dan in geval van nood... pakken we terug op het dan bekende systeem... wat ons betreft de proefdiervrije modellen zijn. Ja, er was paniek in de tent en nu heeft dat ook goed uitgepakt. Even over die innovatie. Want ik dacht ook al, er is nu steeds meer bekend over... dat je bijvoorbeeld iets op kweek zet. En dat is dan veel beter, dichter bij de mens. Katje zit meteen, hè? Dan een konijn of een hond. Ja, zeker. Ja, dus, je kan, wat we tegenwoordig kunnen, zijn stukjes menselijk weefsel... of mini-orgaantjes noemen wij dat in het lab. Die kun je kweken. En die kun je bijvoorbeeld voor virologie heel goed gebruiken... om te kijken wat een virus doet in dat specifieke orgaantje. En wat zijn daar de resultaten van? Want lijkt mij als leek dat natuurlijk veel beter is... toch dan een vogel. Ja, het klinkt natuurlijk prachtig en dat is het ook. Ik ben daar heel enthousiast over. Maar het is nog niet zo eenvoudig als het klinkt. Dus zo'n nieuwe techniek heeft zijn weg nodig. Daar waar men al 50 jaar met proefdieren werkt... en de laboratoria die daarmee werken precies weten... wat ze moeten doen, de condities om een virusinfectie goed te krijgen... moet je dat dus helemaal opnieuw uitvinden als je met zo'n nieuw model gaat werken. Ja. En dat kost tijd en ook heel veel geld en ook heel veel inspanning. Ja. En wij werken daar al lang aan. En die technieken zijn prachtig. Maar toen de SARS-epidemie, toen COVID kwam... was het eigenlijk nog net te vroeg om die modellen als standaard in te zetten... Maar de SARS-epidemie heeft er wel voor gezorgd... dat er een boost is geweest aan het gebruik van deze organoïde technologie. Ja. Binnen virologie in ieder geval. Ja. Ja. Debbie, die innovaties hadden het er al over. We moeten natuurlijk veel meer daar naartoe. Nou, heb je nog meer voorbeelden waarvan je denkt... ja, daar zijn dieren helemaal niet voor nodig... want dit is er in de maak of dit komt eraan of dit is er al? Ja, ik denk dat een van de belangrijkste zijn zeker de organoids, dus de mini-orgaantjes. Maar bijvoorbeeld ook organen op chips, waar ze dus menselijke cellen op een chip plaatsen. Waarmee ze eigenlijk een soort van de 3D-omgeving creëren zoals die ook in het menselijk lichaam is. En daar zijn ook al hele goede resultaten mee gehaald. Bijvoorbeeld in leveronderzoek waar ze 87% gelijkenis met... de situatie in de mens kunnen krijgen. En dat hebben we in een dier over het algemeen nog niet voor elkaar gekregen. Nee, want hoe hoog is dat percentage dan? Nou, het is algemeen bekend dat 9 van de 10 medicijnen... die op dieren getest zijn en daarin veelbelovend leken... dus zowel werkzaam en veilig... afvallen in de mens omdat ze niet werken of niet veilig zijn. Oh. Dus dat is, Katja, jij zegt meteen, maar dat is toch schrikbarend. Dat de vertaalslag niet altijd even goed is. Nou, niet altijd, bijna helemaal niet. Nee, in virologie hebben we ook wel natuurlijk echt dingen geleerd van proefdieronderzoek. Maar er zijn ook wel voorbeelden bekend van dat het niet goed gegaan is. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van het HIV-vaccin in begin 2000. Gebaseerd op proefdieronderzoek wat in de mens gewoon echt niet werkte. Ja, en hoeveel dieren daar eigenlijk aan hebben moeten lijden dan wel overlijden. Ik heb ook nog even een aanvulling. Ja, want wat wij doen is inderdaad ook het uitbreiden van die organoïdmodellen... door ze aan elkaar te koppelen. Dus dat is inderdaad het volgende. Maar waar we ook mee bezig zijn is om te gaan samenwerken... met onderzoekers die heel veel weten veel data bewerken. Er is ontzettend veel onderzoek. Ja, precies. Computer nerds zeg ik altijd. Maar mensen bijvoorbeeld vanuit systeembiologie... Of AI zelfs. Hè. Ja, dus, dat dacht ik ook. Intelligence, Er is zoveel bekend van ziekte in de mens. Ja. Daar zijn zoveel data over bekend. Ja. Dus ik denk, als je die data koppelt aan je organoïdeonderzoek, dan heb je ook iets heel moois. Dan ben je ook dat ongeveer is klaar. Een beetje dan voor ons de weg te gaan. Dat AI, je zet gewoon een zogenaamde artificial intelligent mensje neer en je gooit daar wat ziektes op af. Dat is dan toch beter. Even terug naar die handtekeningen, hè? Dat burgerinitiatief. 1,2 miljoen handtekeningen, Europese Commissie. Wat was de reactie van de Europese Commissie? Is die hoopgevend? Wat vertelde zij? Deels hoopgevend, wat ons betreft. We vinden het jammer dat ze dus niet echt de cosmetica-wet gaan beschermen. Ze blijven daar toch een beetje schimmig afstandelijk. Over. Ja, en een beetje, ze wachten gewoon maar een beetje af. Dus dat is jammer. Waar we wel heel blij mee zijn, is dat ze dus wel gezegd hebben, we gaan met een plan komen, gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde feiten, om echt tot een afbouw van dierproeven te komen. En dan voornamelijk de dierproeven die binnen de regelgeving verplicht worden. Ja, dus daar zit het meer. Katja, kan je dat aanvullen? Hoe die reactie is en wat dat eventueel te betekenen heeft voor de medische kant? Bijvoorbeeld op de site van ZonMW stond ook een reactie op dit besluit. Het past heel goed binnen het Nederlandse beleid om volop in te zetten op proefdiervrije innovaties in het biomedische onderzoek. Het op zich is het een gunstige ontwikkeling. Dan moeten er wel stappen gezet worden. Dat is denk ik het volgende. Ja. Even terug over dat orgaan, hè, dat onderzoek van een soort een klein deeltje van een orgaan. Want Hans Klevers van het Hubrechts Instituut die zegt dat je ook moet kijken of bijvoorbeeld een medicijn in een volledig lichaam werkt. Hè. Hoe kan je dat dan simuleren? Dus met die AI of wat, Katja, hoe gaan we daar naartoe? Ik denk in de toekomst dat je al heel veel van het wat je nu nog niet goed kan is inderdaad het hele organisme heb je nog niet met die organoïden. Maar die ontwikkelingen gaan ontzettend snel, zeker in het organ-on-chip field. Dus het koppelen van de verschillende orgaantjes aan bijvoorbeeld een bloedstroom. Dat is een manier om te gaan. Dus het complexer maken van de menselijke modelletjes. Daar is men mee bezig. Dat veld gaat hard. Maar is ook complex en het kost ook tijd. Ja. Dat is één ding. En dan, ik zie inderdaad koppeling met grote bestanden, grote computerbestanden, met data. Van wat er allemaal bekend is. Als een veel beter alternatief dan. Met allerlei sequencing methodes kan er zoveel al. De processen in het menselijk lichaam kunnen op die manier bestudeerd worden. Ja. Dus er is al heel veel mogelijk. Maar er is ook nog een lange weg te gaan. Ja, er is een lange weg te gaan. Maar het blijft ook steeds meer natuurlijk bewustzijn over die hele ethische discussie. Hè. Over 30, 40 jaar geleden werd er volgens mij al bijna niet nagedacht. En zag je die verschrikkelijke beelden van apen en dat soort dingen. Hoe ver kan het ook van onderaf, van inderdaad dat burgerinitiatief, dat we op een gegeven moment denken, nou ja, dan gaan we maar dood in een van de virus. Maar we willen gewoon dieren helemaal niet meer gebruiken. Hoe zit het daarmee? Nou, wat we wel heel duidelijk zien is dat in het algemeen de mens-dierrelatie heel erg verandert. Mensen zijn zich daar veel meer van bewust. Dus de ethische kant van het verhaal wordt steeds belangrijker. Ja. En daarnaast heb je ook de wetenschappelijke kant. Want we zien ook heel veel kansen om de wetenschap te verbeteren. Ja. Maar de ethische kant, ja, uiteindelijk, wij als Stichting Proefdiervrij doen het uiteindelijk ook voor de proefdieren. Omdat wij vinden dat we als mens eigenlijk niet boven de dieren zouden mogen gaan staan en zeggen, wij gaan jullie gebruiken voor onze eigen gezondheid. We hebben dat recht niet, zeg jij. Nee. Eigenlijk, nee, dat denk ik niet. En dat is zo ontstaan. En nu zitten we in het systeem waarin dat zo is en waarin we dat, nou, misschien in veel gevallen best een soort van normaal vinden. Ja. Maar hoe meer je erbij na gaat denken, denk ik, ja, maar dat, en helemaal, omdat we nu, we hebben de mogelijkheid om het op een andere manier te doen. Ja. Die komt steeds dichterbij. Een betere manier. Betere manieren, ja. Eigenlijk is het een win-win situatie. Ja, en wanneer gaat het gebeuren? 2030 is jullie streven, hè? Dat is al over 7, nog 6,5 jaar proefdiervrij. Gaat dat helemaal lukken? Ja, wij willen in 2030 dat proefdiervrije wetenschap de norm is. Ja. Dus dat zegt nog niet direct dat we echt op nul zitten. Omdat wij ook wel zien dat er gewoon heel veel moet gebeuren. Maar dat het de norm is, dus dat er een verandering in gedachtegang teweeg is gebracht over 7 jaar. En dat we in eerste instantie denken aan een proefdiervrij model en niet aan proefdiermodel X met muis A. Ja. dat hopen we toch echt. En ik denk ook absoluut dat dat realistisch is om dat in 2030 bewerkstelligd te hebben. Heel kort, Katje, je kijkt een beetje van, dat zal het misschien niet worden. Maar ik ben daar wat minder optimistisch over. Ik sta er zeker achter. Ik geloof er ook echt in en ik wil er ook voor gaan. Maar ik zie nog wel veel beren op de weg. Ja. En muizen en zo. Dankjewel. Je hoorde Katja Wolters, klinisch viroloog aan het AMC. En Debbie Weijers, directeur van Stichting Proefdiervrij. Dit was het voor vandaag. Natine, onze collega's van de VPRO. Matthijs Deen zit weer achter de andere kant van in Hilversum. Matthijs, even heel kort, waar gaan jullie het over hebben? Goedemorgen. Het is de dag van de linkshandigheid. Dat heeft een langere geschiedenis, hoor. De geschiedenis van de linkshandigen met Rick Smits. Zometeen. En in de zomerserie over ooggetuigen komt Arnon Grunberg om te praten over Erich Maria Remarque en zijn boek Van het Westfront, Niets Nieuws. Dat zo. Nou, we gaan luisteren. Kijk op onze site, kan je alles teruglezen. En er is ook een heel leuk filmpje over een koppel geoorde futen die een nest proberen te maken. En het gaat allemaal goed. Volgende week zit Menno hier weer. Een hele mooie zondag. Dag. Toyota rij je nooit alleen voor jezelf, maar ook voor de volgende generatie. En vanwege het tijdelijke extra voordeel. Stap nu over en ontvang tot wel €3000 extra inruilwaarde op de hybride of elektrische auto's van Toyota. Dan bespaar je ook nog eens extra op CO2 en brandstof. Check je voordeel op toyota.nl. Van 8 tot 20 augustus in Rotterdam, Ahoy! De European Para Championships. 10 Paralympische sporten, de 1500 beste atleten. Support hun strijd om de Europese titels en een plek op de Paralympische Spelen. Koop je dagkaarten voor dit unieke topsportevenement voor maar €7,50. Ga nu naar epc2023.com. Ook de Toyota Yaris Cross Hybrid rij je nooit alleen voor jezelf. Nu tijdelijk €1500 bovenop de Autotelex inruilwaarde. Check je voordeel op toyota.nl. De Faunabescherming geeft nieuwe donateurs gratis een gesigneerd exemplaar van In een groen knollenland van Bibi Dumontak. Faunabescherming.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Hey positieveling, jij die deuren openhoudt, complimenten geeft, even die auto voorlaat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Wat is er deze week in actie? Zoete wilde perziken, 1 kilo, 1,99. Voorgegaarde kipsnitzels of kipburgers, 1 plus 1 gratis. En loorcapsules, doos 20 stuks, 2 voor €10. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar besure.nl. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik de Malatti als teken van respect en kijk ik op 15 augustus vanaf 7 uur naar de live-uitzending van de Nationale Herdenking op NPO 1. U ook? Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. NPO Radio 1.